ماں باپ بھی آپ کی تائید کریں گے، بلکہ آپ جب ماں باپ کو السلام علیکم کہیں گے اور تب اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو ماں باپ تو خوش ہوں گے، تم اچھی جگہ گئے تھے اور یہ تم کیا مطلب جلدی جلدی قافلے سے آ گئے، اور تھوڑا رکو جاؤ، مزید 30 دن کے قافلے میں سفر کرو. پہلے تم مطلب یعنی کہ آ کر وہ چیختے تھے بھائی بہنوں پر، آج آ کر تم نے السلام علیکم کہا ہے. ماشاءاللہ کبھی تم نے زندگی میں میرے ہاتھ نہیں چومے تھے، آج تم نے میرے پاؤں بھی چوم لیے. ماں تو بھاری بھاری جائے گی جب آپ چاند رات کو قافلے میں سے سفر کر کے گھر جاؤ گے نا واپس، انشاءاللہ دیکھنا گھر میں آپ کا استقبال ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد تنویر ڈیرہ غازی خان پاپا جان کی خدمت میں. السلام علیکم پاپا جان. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے نا، میرے دو بچے چھوٹے ہیں، بات بات بھی جو ہے نا ان کو بد دعائیں دیتی ہے. اب جو ہے نا میں اس سے ٹوکتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کرو، کسی کوئی گھڑی بھی قبولیت کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ماں ہوں، میں صدق کے دل سے بد دعائیں نہیں دیتی، تو اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرما دیں. یہ دلیل نہیں ہے صحیح ماں کی اس طرح کی کہ میں دل سے نہیں دیتی. وہ دل سے نہیں دیتی کب بول رہی ہے؟ جب اس کا غصہ اتر چکا ہے، ٹھنڈی ہو گئی، تو اب بولے گی کہ میں دل سے نہیں دیتی. تو وہ اچھے الفاظ بولنے چاہیے. اب جیسے کہ آپ کسی کو اٹھا کے ٹھوک دو، رکھ دو کس کے نے، پھر بولو کہ میں نے دل سے تھوڑی مارا ہے، دشمنی میں نہیں مارا، پیار میں مارا ہے، پیار آج بہت اچھے لگ رہے تھے، تو وہ بھی ایک کس کے رکھ دے، بولا میں نے بھی آپ کو بہت محبت سے مارا، یہ تبرک ہے سنبھال کے رکھنا. تو ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسرا ہل گیا، یہ تبرک دے دیا اس نے، میں نے دل سے نہیں مارا. یار یوں تھوڑی چلتا ہے، کسی کو گالی دو گے اور بولو کہ میں نے آپ کو یہ دل سے نہیں دی، تو وہ تو جو گالی کا ری ایکشن ہوگا وہ تو آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں محتاط رہیں اور ایسی باتیں لبوں پر نہ لائیں کہ بعض اوقات جو بولتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے. جیسے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر یہ بدعا دے دی، یہ کتابوں میں لکھا ہے. تو تیری جیسے بولتے ہمارے بولتے تیری زبان کٹ جائے، زیادہ بچہ جب بولتا نا تو ماں نے اس طرح کا کوئی جملہ بول دیا، تیری زبان کٹ جائے تو گنگا ہو جائے، بول بول کے تو نے تنگ کیا ہے، اس طرح کو جملہ بولا ہوگا تو گنگا ہو جائے، تو وہ سچ مچ گونگا ہو گیا، یہ لکھا ہے. تو اس پر یہ کہ آپ خود دیکھ لیں ماں کتنی پچھتائی ہوگی کہ یہ میں نے کیا بول دیا. کہ وہ غصے میں جب نکلتا ہے تو وہ دل کلیجی گردے سب وہ اب سب کا ہوتا ہے، یہ حساب کتاب کہ یہ نے پھر بولے کہ وہ یوں تھا نہیں یوں نہیں تھا، تو پھر تاویل بیکار ہے، تیر کمان سے نکل گیا نکل گیا، اب وہ ہو گیا گونگا. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بد دعائیں نہ دیں اپنی اولاد کو، دعائیں اس کے بدلے دعا بھی تو دے سکتے ہیں کہ زیادہ بولتا ہے اگر بچہ تنگ کر رہا ہے بولو تجھے کفل مدینہ لگے، یہ بھی تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اللہ کرے کفل مدینہ لگ جائے، جیسے کفل مدینہ اس کو لگے وہ آپ پر دم کرے، انشاءاللہ آپ کو بھی کفل مدینہ لگ جائے. کہ ماں کو بھی تو کفل مدینہ کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ ہی پڑتی ہے ضرورت اکثر ماؤں کو، کہ وہ چیخ چیخ کر بچوں کی عادتیں خراب کر دیتی ہیں، بلا وجہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں، ہر بات پہ ٹوکتی ہیں. حالانکہ بچوں کو ہر بات پہ ٹوکنا نہیں چاہیے، ہر بات پہ چلانا نہیں چاہیے، بچے اس سے بگڑ جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کریں یہ مانتا نہیں ہے، تو جب بھی تو نہیں مانتا کہ تم چلاتی زیادہ ہو، چلانا چھوڑ دو دیکھو کیسے مانتا ہے. جیسے کہ ایک بار ایک کیس آیا تھا میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، کئی سال ہو گئے لائن لگ کر ملاقات ہوتی تھی، کہ وہ بچہ بھی ساتھ لایا تھا اپنا، تو سمجھدار بچہ لگ رہا تھا، بولے یہ اس کی ماں کو بہت بہت تنگ کرتا ہے. اب مجھے کیا سوچی، میرے کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماں چیختی ہوگی شاید اس پر، بات بات پر بہت ستاتا ہے. تو میں نے کہا یہ اس کو تعویذ دیا، اس کی ماں کو بولو کہ جب یہ ستائے نا تو دو دانتوں کے بیچ میں رکھ لے، اور یہ جتنا زیادہ ستا ہے نا اتنا تعویذ کو دباتی رہے. اس کی حکمت تو پتہ نہیں سب سمجھے نہیں سمجھے. پھر دوبارہ جب آیا ہو کیا پوزیشن ہے تو کچھ فرق پڑا ہے. تو وہ سل آپ سمجھ گئے میرا گلے ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں سر. مگر یہ میں نے جو اب میں نے جو ڈکلیئر کر دیا تھا اب میرا تعویذ اثر نہیں کرے گا شاید. ماں سمجھ جائیے کہ یہ بس اس کی مطلب ایک ترکیب ہے. یہ تو واقعی ہے ترکیب کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ اپنی بوبڑی کو بند رکھیں منہ کو بند رکھیں. بچہ ستاتا ہے یہ جتنا زیادہ چیخے اتنا وہ اپنے دانتوں کو زیادہ دبائیں گا کہ زبان بولنی نہیں چاہیے بس بولے نہیں بولے نہیں. آپ نے جہاں فائر کھولا اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. پھر جو یہ تماشا بتائے گا نا بچہ تو وہ دیکھنے والا ہوگا. اس نے ماں بولے نہیں بس. یہ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں مدنی چینل میں اگر تو وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ بچے کو اگر سدھارنا مقصود ہے تو اس پر چیخو مت اس کو بات بات میں ڈانٹو مت. تھوڑا بہت یہ جو کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لو. ابھی بچہ ہے ابھی اس کے دن ہی کرتے ہیں بچے اس طرح آہستہ آہستہ صحیح ہو جاتے ہیں. مگر آپ یہ ڈانٹتے رہو گے چیختے رہو گے مارتے رہو گے تو اس کا بہت امکان ہے کہ باغی ہو جائے گا مزید بگڑ جائے گا اور باغی ہو جائے گا. اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ بچوں کو ماں باپ کے اور ان کے بچپنے کی ماریں اور بعضوں کا ایسی یاد رہتی ہیں جو بے قصور یا بے موقع بھی پٹائی ہوتی ہے بات بات پر پٹائی ہوتی ہے دل پہ لے لیتے ہیں بچے. ان کو ماں باپ سے محبت نہیں رہتی کمی آ جاتی. آپ نے کئی دیکھے ہوں گے اس میں بیٹے بھی ہوں گے جو بولتے ہوں گے ہم کو ماں کا پیار نہیں ملا کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا. ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں تو بات بات میں جب ڈانٹتے ہیں جھڑکتے ہیں حالانکہ ماں باپ ان پر خرچہ بھی کرتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو بار بار مار پیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بچے جا کر بولتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا. پھر دوسرا کوئی ہاتھ رکھ دیتا تو اس کے ہو جاتے ہیں. بچوں کو زیادہ مار پیٹ بھی بگاڑ دیتی ہے زیادہ لاڈ پیار بھی بگاڑ دیتا ہے. اعتدال ہو بیلنس صحیح ہو دونوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو بچہ تنگ کرتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ بچے کی بعض اخلاقی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں اور بعض ایسی بری عادتوں کی یا بری لتیں پڑنے کی اطلاعات ملتی ہیں. اب ایسی صورت حال میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب وہ لت چھڑوانے کی کیا صورت ہو وہ عادت نکلوانے کی کیا صورت؟ برے دوستوں کی عادتیں پڑ جاتی ہیں بعض ایسی بد اخلاقی کی عادتیں پڑ جاتی ہیں. ان صورت حال میں ماں باپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے؟ تو جب یوں لگے کہ بچہ بالکل یہ ہاتھ سے جا رہا ہے اب اگر چیخو گے نا تو یہ اس بات یعنی کہ اس کے مترادف ہوگا کہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دکا اور دو آپ نے اس کو بگا دیا. اب اس کو پیار کی ضرورت ہے اب اس کو کنوینس کرنے کی اس کو بریف کرنے کی ضرورت ہے پیار سے محبت سے نرمی سے اس کو سمجھائیں. اللہ کرے کہ آپ کو دینی معلومات ہو تو یہ جس برائی میں پڑا ہے جوا میں پڑا ہے یا نشے میں پڑا ہے یا چوری چکاری میں پڑا ہے تو ان برائیوں کی سزائیں اس کو بتائی جائیں اس کو دنیاوی اور اخروی نقصانات سے آگاہ کیا جائے. یہ صورت اس کو روک سکتی ہے. باقی اب سختی کرو گے تو وہ ہو سکتا ہے ماں پر بھی ہاتھ اٹھا لے باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لے اٹھا ہی لیتے ہیں تو آئے دن کس سے بنتے ہیں ماں باپ کو مارتے ہیں. تو یہ کیا یہ جو جن میں جہالت زیادہ ہوتے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا تعلیم یافتہ بھی جبکہ ان کو دین کی معلومات نہیں ہے اور بنیادی معلومات بیسک نالج نہیں ہے دین کی تو اس صورت میں ہم اس کو پڑھا لکھا عرف عام میں بولتے ہیں لیکن در حقیقت وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کو سمجھا نہیں سکے گا. ورنہ اگر مسلمان کا بچہ ہے اور مسلمان ہے اس کو پتا کہ میں مسلمان ہوں اس کو قرآن و حدیث کی بات بتا دی جائے تو وہ کبھی بھی بغاوت نہیں کرے گا. وہ ٹھیک ہے اس کا نہ سدھرنا اس کے نفس کی شرارت ہونا وہ الگ بات ہے لیکن وہ لڑے گا نہیں پھر نہیں لڑائی کرے گا آپ سے اگر نرمی سے محبت سے کہ بیٹا دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا دیکھو بیٹے آپ چوری کر کے آئے دیکھو نا اچھی بات نہیں ہے اگر آپ کو پولیس لے جائے گی تو وہ مار پیٹ کرے گی ہم غریب لوگ یا ہم عزت والے لوگ ہم بدنام ہو جائیں گے اخبار میں آ جائے گا پھر بیٹے آپ کی مجھے شادی بھی کروانی ہے تو میں کیسے پھر کہاں کس منہ سے آپ کا رشتہ لینے جاؤں گی اگر پولیس پکڑ کے لے گئی ہم اخبار میں چھپ گئے تو. ایک تو یہ چیز ڈر آئے. اچھا بیٹے دیکھو پھر وہ میں نے وہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب لی تھی وہ سرور خاطر, تو اس میں گناہوں کی سزا ہے, نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزا ہے اس کا نام ہے. وہ اپنے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے کتاب, تو اس میں میں نے یہ روایت پڑھی تھی یا مدنی چینل پر یہ روایت سنی تھی کہ جو تھوڑا سا بھی مال چرائے گا دنیا میں کسی کا تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ گلے میں وہ مال اس کے لٹکا ہوا ہوگا. تو اے میرے لال, قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں ارموں کے سامنے کہیں تمہاری رسوائی نہ ہو جائے. تو میرا لال میں مجھے تیری عزت پیاری ہے, میں یہ کیسے سن سکوں گی کہ تجھے فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اس طرح اس کو مطلب ڈرائیں گے نا, مگر ہو نرمی اس میں, بڑ بڑ بڑ بڑ کر کے تو سدھرتا ہی نہیں ہے, تیرے کو کتنا سمجھاؤں تو پھر نہیں سمجھے گا یہ. نہ نہ پھر وہ سامنے جواب دے گا. تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح مطلب جو برائی اس میں آ گئی وہ اس کے نقصانات دنیاوی اخروی اس کو سمجھائے جائیں تو انشاءاللہ جل جلالہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی نہیں ہوگی. قرآن پاک میں واضح واضح واضح ارشاد ہے, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اب سمجھائے اس کو محبت سے پیار سے, انشاءاللہ آپ کا بگڑا ہوا بیٹا کہیں نہیں جاتا, یہ آپ کے قدموں میں ہے. عموماً جو بچے باغی ہوتے ہیں نا, یہ ہماری اپنی کوتاہیاں اس میں اکثر ہوتی ہیں. اب اتنا سمجھانے کے باوجود پھر بھی نہیں مانا تو اب اپنے نصیب, لیکن عموماً ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید میری بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعی اس کی امی بہت چیختی تھی, میں اس کی امی کو منع بھی کرتا تھا کہ مت کر مت کر, لیکن یہ مانتی نہیں تھی. مجھے بھی مطلب کبھی کبھی تو جھڑک دیتی تھی, اور اس طرح ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہمارے. تو یہ اب کسی کو کہنے کا نہیں ہاں کہ میرے بچوں کی امی نے جھڑک جھڑک کر اس کو خراب کر دیا, تو پھر وہ غیبت کس صورت بن سکتی ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت بھی ویڈیو سوال آتے ہیں بابا, کیا دیکھیں گے آپ؟ میں آپ نے مجھے دکھا چھوڑنا اب تو وہ ہمارا اسکرین بھی ہٹا دیا اس طرح بھائی نے انتظار کر کر کے. اے ماں ادھر دکھا رہے تھے. بریڈ فورڈ یو کے سے بابا کسی نے اپنا ویڈیو سوال بھیجا ہے. السلام علیکم, مائی نیم از شبیب خان, آئی ایم فرام بریڈ فورڈ یو کے, اینڈ مائی کوشچن از اف یو ہیو ٹو بریک یور فاسٹ فار اینی ریزن دین ہاؤ کین یو میک اپ فار دیٹ, واٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو میک اپ فار دیٹ فاسٹ, سو اف یو کین آنسر دیٹ کوشچن فار می پلیز, تھینک یو ویری مچ. اگر کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ جائے تو بابا یہ اس کا کفارہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. اس کی تو یار بہت صورتیں, جیسے کہ روزہ کس وجہ سے توڑنا پڑا, ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے, اور کس طرح توڑا کفارے کے لیے یہ بھی ہے. تو اب جیسے کہ بلا عذر شرعی کسی نے لذت کے لیے کوئی چیز کھائی مثلا, تو اب اس کا روزہ ٹوٹا, اور وہ مسافر بھی نہ ہو مقیم ہو, تو اس کا روزہ ٹوٹا, اور اب قضا اور کفارہ, یعنی ایک تو قضا, اب اس قضا کے ساتھ ساتھ 60 مزید اس نے رکھنے کفارے کے, تو اس کفارے کے ساٹھ روزے میں یہ کہ مسلسل ہوں, اس میں ایک بھی اگر بیماری کی وجہ سے, مطلب 59واں روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا بالفرض, تو مزید پھر 60 نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی, اور اس طرح اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ایک تو کفارے کی یہ صورت, اس کے علاوہ اور بھی صورتیں جو فیضان سنت کے باب فیضان رمضان میں بیان کی گئی ہیں. اور اگر مسافر تھا اور اس نے روزہ توڑ ڈالا تو اب اس پر قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی بیماری کی وجہ سے, اور بیماری ایسی, یہ نہیں کہ وہ درد سر ہو گیا تو نزلہ اور چھینکے آنی شروع ہوئی تو روزہ توڑ ڈالا, نہیں نہیں, بیماری ایسی ہو کہ جس میں طبیب حاذق منے وہ ماہر ڈاکٹر, اس کے خصوصی ڈاکٹر اسپیشلسٹ بھی اس کو بول سکتے ہیں, خصوصی ڈاکٹر, ماہر ڈاکٹر, ماہر منے ایکسپرٹ ہے نا, مکمل یعنی ایکسپرٹ ہو, اور پھر غیر فاسق ہو, مسلمان بھی ہو اور غیر فاسق ہو, باشرامت غیر فاسق ہو, وہ اگر کہہ دے کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دے اب توڑ ڈالو تو توڑ سکتا ہے, ورنہ آج کل تو ڈاکٹر بات بات میں بولتے ہیں کہ روزہ توڑ دو, اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, اپنے آپ پر اتنی سختی مت لیں, آپ روزہ توڑ دیں, اسلام میں بہت آسانی ہے, اللہ تعالی نے بہت آسانی رکھی ہے, یعنی اگر پورے پورے مفتی ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا, ایسے مطلب چوکے اور چھکے لگاتے ہیں کہ خدا کی پناہ, ان کو چپ رہنا چاہیے, اسلام کے معاملے میں جب نہیں آتا ہونا تو نہیں بولنا چاہیے, بےچارے نہ جانے کتنے گناہ کر لیتے ہوں گے اس طرح کرنے والے. تو اب ڈاکٹر یہ ایسے کوئی شرعی طور پر ڈاکٹر اس کا اہل تھا مشورے کا, اور اس نے مشورہ دیا کہ روزہ توڑ دو تو اب توڑے, اور اب کفارہ نہیں صرف قضا, رمضان المبارک کے بعد کسی دن ان 5 دنوں کے علاوہ رکھنی ہے, یہ قضا اور کفارہ ان 5 دنوں کے علاوہ کرنا. 5 دن کون سے؟ ایک تو شوال المکرم کی پہلی تاریخ, جس کو ہم عید الفطر بھی کہتے ہیں, میٹھی عید بھی کہتے ہیں, لوگ چھوٹی عید بھی کہتے ہیں, چھوٹی تو ہے نہیں, بہرحال مرتبے میں تو بہت بڑی عید ہے وہ, یہ عید. اچھا, اور دوسرے وہ بقرعید کے 4 دن, 10, 11, 12, 13 ذوالحجۃ الحرام, تو یہ 4 دن, اور میٹھی عید کا 1 دن, 5 دن. ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, اس کے علاوہ مطلب قضا یا وہ کفارے اور جو بھی صورتیں وہ کرنی ہے. اگر ایسا طبیب نہیں ملتا شریعت کا پابند, جیسا کہ غیر فاسق اور ماہر, تو اب اگر اس کا اپنا تجربہ ہے کہ بیمار ہوا, اب اگر روزہ نہیں توڑوں گا تو بیماری میری بہت دیر میں اچھا ہوں گا, یا عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی, تو ایسی صورت میں اپنے تجربے کی بنا پر بھی یہ روزہ توڑ سکے گا. اور صرف اس کی قضا کرنی ہوگی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی اسلامی بھائیوں میں کوئی ہے اعظم کا اظہار کرنے والا زبردست؟ باپا نے دوپہر کو سمجھایا تھا کس انداز سے اعظم کا اظہار کرنا ہے. لگا رہے گا عجب جنت لگا رہے گا عجب جنت جاری رہے گی سجا رہے گا سجا رہے گا سجا رہے گا سجا رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کے پاس اسلام میں بیٹھے ہیں بابا ان میں سے کوئی لگا تھا نعرہ یوں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجللہ سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عزوجللہ رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عزوجللہ سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عزوجللہ مدنی چینل جاری رہے گا فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان میرا نام جہانگیر احمد اتاری اور شعبہ مدن قافلہ مجلس کی طرف سے سوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی کی سب سے پہلی مدنی تربیت گاہ کب اور کہاں قائم کی گئی اور اس مدنی تربیت گاہ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. سب سے پہلی تربیت گاہ یہاں ہے اپنے کوہ صفا پر وہ دار ارقم, اب تو وہ دار المطالعہ بن گیا. اس کوہ صفا یہ ہے مسجد الحرام کے ساتھ متصل, تو اس کے دامن میں دار ارقم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ خفیتن, کیونکہ اسلام کے شروع کے دن تھے, وہ کفار سے وہ بچ بچا کر چھپ چھپا کر وہاں نیکی کی دعوت دی جاتی تھی, وہ اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی. تو سب سے پہلی مدنی تربیت گاہ مکی مدنی تربیت گاہ وہی دار ارقم ہے, اور ایک مشہور تربیت گاہ اور بھی ہے, وہ مدنی تربیت گاہ, وہ ہے صفہ شریف جو آج کل مدینہ مسجد نبوی جی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل کر لیا گیا, لیکن چبوترہ ابھی تک یادگار کے لیے باقی ہے. جو سبز جالیوں کے بالکل یعنی کہ سیدھ میں چبوترے پر بیٹھے ہیں تو سامنے سبز جالیاں ہیں, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا پشت پناہی میں آ گئے, ادھر پشت اطہر ہے, تو وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما رہتے ہیں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست علم دین حاصل کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دلاور حسین اتاری, شعبہ مدنی قافلہ مجلس. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کے دوران اسلامی بھائیوں کا سامان قافلہ یعنی کہ سامان لحاف وغیرہ اٹھانے کا ذہن نہیں بن پاتا, اس کے بارے میں کچھ ہماری ترغیب کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ تو ضروری اٹھانا پڑے گا بھائی, مدینے کیسے جاؤ گے؟ مدینے میں ایک بیگ لگیج کراؤ گے, ایک ہینڈ کیری ہوگی, آپ کیا بولتے ہیں ہینڈ کیری, یہ ہوگا ہینڈ بیگ, یہ تو پھر اگر مدینے شریف بھی آپ جاؤ گے اور یہ ابھی تربیت نہیں لوگے مدنی قافلہ کے لیے, مدنی سامان قافلہ اٹھانے کا, تو وہاں کیسے اٹھاؤ گے؟ کپڑے کے جوڑے لینے پڑیں گے, ایکسٹرا احرام لینے ہوں گے, اور ضرورت کی بات چیزیں آپ کو لینی ہوں گی, اور حاجیوں کے لیے ہم یہ بھی مطلب درخواست سے کرتے ہیں کہ 12 کیسٹیں بھی لے جاؤ اپنے پلے سے اور وہاں تقسیم کرو، 25 رسالے بھی لے جائیں وہاں بھی بانٹیں، رفیق الحرمین بھی وہاں تقسیم کریں اور وہاں تو زیادہ ثواب ملے گا بانٹنے کا، تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے سامان قافلہ اٹھاؤ اس نیت سے کہ انشاءاللہ سفر مدینہ جب کریں گے تو یہ سامان اٹھانا ہم کو آسان ہو جائے گا، ہم اس کے عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اگر سامان قافلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو کپڑے نہیں ہوئے اور وہاں کپڑے خراب ہو گئے کسی وجہ سے بدلنے ہوئے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر دوسرے سے مانگو گے، سوال کرو گے، اپنی چادر نہیں ہوئی، اپنا تکیہ ساتھ نہیں ہوا تو سوئیں گے کیسے؟ پھر وہ نیند نہیں آتی، نیند آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا بغیر تکیے کے، تو چلو نہ لو چادر تو ضروری ہے نا، پھر بغیر چادر کے پڑے ہوں گے، بغیر چادر کے پڑے ہوں گے تو پھر یہ پردے میں پردہ کیسے ہوگا؟ پردے میں پردہ ضروری ہے سوتے وقت، تو اپنے گھر میں بھی ضروری ہے، ہر جگہ ضروری ہے. کہ جو لوگ چادر نہیں اوڑھتے اوپر بعض اوقات ان کا اتنا مطلب ہے کہ بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، بھلے پاجامہ پہنا ہوا لیکن بے پردگی ہو رہی ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں باشعور سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں، اتنا گندا منظر ہوتا ہے. تو نہ نہ نہ پردے میں پردہ تو ضروری ہے، اس کی نیت بھی کریں اوڑھتے وقت کہ میں پردے میں پردے کے لیے اوڑ رہا ہوں یا سونے پر مدد حاصل کر رہا ہوں اس کے ذریعے. اور کیونکہ بعضوں کو تو بغیر اوڑھے نیند نہیں آتی تو سونے پر مدد حاصل کر رہا ہوں اور سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. یہ سونے کی نیتیں مت بھولا کریں، کیونکہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ سب غفلت کا، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، سارا غفلت میں گزر جاتا ہے. تو اگر یہ نیت کر لیں کہ میں سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اب یہ وقفہ آپ کا سارے کا سارا ثواب میں گزرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ سوئے بغیر عبادت پر قوت حاصل ہونی مشکل. آپ ایک دن چلو ایک دن جاگ بھی گئے، دو دن جاگ کر، تین دن جاگ کر کیا آپ نماز پڑھ سکیں گے؟ تو گر پڑیں گے آپ، تو سر چکرا رہا ہوگا آپ کا. تو اس لیے سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی، تو بستر بچھایا جو بھی کیا سب کے لیے نیت کر سکتے ہم کہ اس کے ذریعے سونے پر عبادت، سونے پر مدد حاصل کروں گا اور سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. تیرا پنکھا چل رہا ہے تو بغیر پنکھے کے نیند نہیں آتی، اکثر ایسے ہوتے جن کو نہیں آتی نیند، تو اب یہ کہ اس کے لیے یہ نیت کریں گے میں پنکھے کے ذریعے سونے پر مدد حاصل کر رہا ہوں. جو اے سی چلاتے ہیں اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں سونے پر مدد حاصل کرنے کے لیے اے سی چلا رہا ہوں تو اور سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. یہ ضروری ہے سونا عبادت کے لیے، تو اب یہ اے سی چلانا بھی اس کا کاریہ ثواب ہو جائے گا، پنکھا چلانا بھی کاریہ ثواب ہو جائے گا، ورنہ مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ. تو اس لیے اچھی اچھی نیتوں کی تو عادت بنا ہی لو، جتنا جتنا تھوڑی تھوڑی بھلے جو جو یاد آ جائے وہ بنا لیا کرو. چٹائی پر سو رہے ہیں تو چٹائی پر سونے کے لیے یہ نیت بہت مفید رہے گی، جو واقعی چٹائی ہوں کہ میں اتباع سنت میں چٹائی پر سو رہا ہوں اور سونے کے ذریعے اس چٹائی کے ذریعے سونے پر سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، جبکہ چٹائی کے ذریعے نیند آتی ہو بعضوں کو تو شاید آوے ہی نہیں. تو جس کو نیند آ جاتی ہے کہ خالی فرش کے مقابلے میں چٹائی انسب رہتی ہے سونے کے لیے، سونے پر اس سے مدد حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال نیت اچھی اچھی اچھی جو بھی یاد آتی رہے نا وہ کیا کرو، تھوڑا سا ذہن کو زور دو گے نا، شروع میں دشواری ہوگی، آہستہ آہستہ اگر عادت پڑ جائے گی تو مشکل نہیں ہوگا. بتی بجھانے بڑھو گے تو آپ کو جبکہ ضرورت بجھا رہے ہو کہ حاجت نہیں ہے تو چلتے چلتے سوئچ بورڈ کی طرف بسم اللہ پڑھ کے اس نیت سے بجھاؤں گا کہ اسراف سے بچنے کے لیے بجھاؤں گا. یہ ذہن میں آ جائے کہ خامہ کا مطلب اسراف ہو رہا ہے، روشنی ضائع ہو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بجھا دی. تو جو ایک دو نیتیں جو بھی آ جائیں نا تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. آپ پردے میں پردے کے ذریعے شرم و حیا کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، شرم و حیا کی وجہ سے پردے میں پردہ کر رہا ہوں. اب جس میں حیا ہو یہ بھی تو مسئلہ ہے، حیا ہی نہ ہو تو بیچارہ کیا کرے گا؟ انشاءاللہ حیا تو خیر ہر ایک میں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حیا دار کرے، وہ جو بغیر چادر کے سویا اس کو بے حیا کہنا نہیں ہاں کسی کو, پیچھے سے بھی نہیں سامنے بھی نہیں, پیچھے سے غیبت سامنے سے دل آزاری, بلکہ تومت تومت بھی ہو سکتی, کیونکہ یہ ضروری تو نہیں کہ اس نے وہ چادر نہیں اوڑی تو وہ بے پردگی والی حرکتیں اس کی ظاہر ہوں گی, ضروری تو نہیں ہے. تو یہ تو سب مشورے ہیں میرے, مدنی پھول ہیں. تمہارا لے کے سامان قافلہ جو بھی ضرورت کی چیزیں, برتن ہیں, پیالے ہیں, چمچ ہیں, وہ سب لے لینے چاہیے. جو اپنے مدنی تربیت گاہ والے فرماتے ہیں نا, اس طرح کر لینا چاہیے, یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سوال سے بچو گے, دوسروں پر بوجھ نہیں بنو گے, ورنہ دوسروں پر بوجھ بن جاؤ گے اور یہ نہیں ٹھیک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو شہباز محمد اعجاز اتاری مدنی قافلہ مکتب سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ کب, کہاں اور کس مقام پر نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کے لیے روانہ ہوا تھا, ارشاد فرمائے. آواز تو بہت اچھی ہے شہباز کی, ماشاءاللہ. یہ کون ہے, پہلی بار دیکھا ہے؟ باب المدینہ کے مدنی ہے. مرحبا, بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی نظر بس سے بچا شہباز مدنی کو. ابو شہباز نام کچھ اور ہے, ہاں کنیت ہے. اللہ برکت, بارک اللہ فیکم فیہم. دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ, مدنی قافلہ اس وقت اصطلاح بھی نہیں تھی ظاہر, نہ اس کو قافلہ کہتے ہیں, آپ پہلے دورہ ہی کہتے تھے. اور جب سب سے پہلے ہم چلے تھے تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اب یہ پہلا میں کس کو قرار دوں؟ سب سے پہلا مجھے تو اس طرح یاد پڑتا ہے کہ مجھے صدر الشریعہ کے فرزند حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری علیہ رحمت اللہ القوی, جو کہ دار العلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث تھے اور غالباً پہلے شیخ الحدیث تھے وہ وہاں کے, انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم آؤ, تمہارے مہمان وہاں بہت ہیں, ان کو صحیح کرو, میری مسجد میں آ کر بیان کرو. اس طرح کا فرمایا تھا. تو ہم پھر وہ ایڈریس انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہے, تو ہم وہ ویگن میں یا بس میں بیٹھ کر پہنچ گئے. پھر وہ اسٹاپ پہ اتر کے پوچھتے پوچھتے مسجد میں چلے گئے. وہ ساتھ تمہارے وہ ایسی صورت تھی نہیں, ہم نہ کبھی, مجھے یاد ہے کہ میں بس کے ذریعے ملیر ہالٹ اور اس طرح گیا, اور ٹرینوں میں آتا تھا کبھی کبھی, ٹرینوں میں گئے تھے, لیکن یہ بس میں مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی اس طرح میں ملیر میں اترا ہوں. شاید یہ پہلی بار میں اترا اس طرح. اور ڈھونڈتے ہوئے ہم لوگ جو دو چار سائیں بھائی میرے ساتھ تھے ہم لوگ پہنچ گئے. پھر وہاں علامہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ درس حدیث دیا پہلے, جو عشاء کی نماز کے بعد وہ ترکیب تھی, کافی لوگ بیٹھ گئے اس میں, اور بڑا اچھا درس دیا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مکتوبات بھیجے تھے اسلام کی دعوت کے, وہ ان کو تو ماشاءاللہ بڑا زبانی یاد, پورے مکتوب ایسی یعنی کہ پھر پھر پڑھ رہے تھے. میں تو بڑا متاثر ہوا, میں نے کہا ماشاءاللہ کیسا یاد ہے ان کو. تو خیر بہت پیارا علمی درس انہوں نے دیا. پھر مجھے حکم دیا کہ اب تو بیان کرو. تو پھر میں نے کچھ بیان کیا, مجھے یہ نہیں یاد کہ میں نے کیا بیان کیا. تو وہ بیان کیا, پھر وہ لوگوں سے میل ملا کر اور حضرت کے دست بوسی کی, اور ہم مسجد کے باہر نکلے. تو کوئی نہ جانتا بھی نہیں تھا, کوئی کچھ ترقی بھی نہیں تھی ہماری, بس چلے گئے. تو ہم جیسے گئے تھے پوچھتے پوچھتے سے پوچھتے پوچھتے بس اسٹاپ تک پہنچ گئے, تو بس میں بیٹھ گئے پھر پہنچ گئے. یہ ہمارا پہلا قافلہ تھا جس میں بس ظاہر کوئی حوصلہ افزائی کی صورت نہیں تھی کہ چلو کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ چل پڑے ہوں متاثر ہو کر کہ واہ بھائی بڑا اچھا آپ نے کام کیا, ہم بھی آپ کے ساتھ دیں گے, ہم بھی ہم کو بولو کیا کچھ بھی نہیں مطلب ہو. میں نے کہا ہاتھ ملایا اور خدا حافظ, کوئی دروازے تک مسجد کا دروازے تک بھی چھوڑنے والا نہیں تھا, بس اسٹاپ تک تو دور کی بات. کوئی پوچھ پاچھ کے ہم پہنچ گئے, بس میں بیٹھے ہوں جیسے گئے تھے بازار, ویسے کورے کورے جیسے آ گئے. یعنی کہ کوئی یعنی کہ تنظیمی کام میں کوئی بھی وہاں پروگرس سمجھ ہی نہیں آئی کچھ, ہم آ گئے. تو یہ تھا ہمارا پہلا قافلہ جس میں ظاہری طور پر کسی قسم کی کامیابی نہیں ملی تھی. تو اس میں بھی مدنی پھول تو ہے نا کہ پہلی بار ہم ساری منزلیں طے کر لیں یہ نہیں ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ منزلیں طے کریں گے نا. جب پہلے درجے میں داخلہ لے گا کوئی تو اس کو پہلی بار میں ہی پہلے امتحان میں ہی وہ درس نظامی کی سند تو کوئی نہیں دے گا, پہلا درجہ بھی دوسرا درجہ. تو ہم نے تو ابھی وہ ٹپے پر پاؤں ہی رکھا تھا سیڑھی کے, نکلے ہی تھے. لیکن الحمدللہ بالکل کوئی وہاں کوئی کسی نے حوصلہ شکنی بھی نہیں کی کہ برا بھلا کہا ہو, ہم کو ایسا بھی نہیں تھا. مطلب نارمل ہم نکل آئے اور ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے. اب وہ کیا کھایا کہاں کھایا کچھ یاد نہیں ہے, ہوٹل میں ہی کھایا ہوگا شاید. تو بعد میں پھر ترکیب بنی کہ وہ گھر سے میں ٹیفن باکس لے لیتا تھا. تو اکثر یہ کہ اسی طرح آتے تھے جاتے تھے, تو کئی جگہ لوگ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اور تعاون کا یقین تو تقریباً ہر جگہ لوگ دلاتے تھے. لیکن آپ کو پتا کہ زبانی یقین دہانی سے کیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی تو آسان نہیں ہے. تعاون کرنا آسان نہیں ہے پریکٹیکلی, صحیح بولتا ہوں. اب میرا گھر تھا موسالم لیاری اور ملیر ٹنکی شاید, یا بڑا بورڈ ملیر بڑا بورڈ ٹنکی کو ایسا ہی وہ اسٹاف تھا. اس پہ ہم نے اتر کر وہ مسجد ڈھونڈی, مسجد عالی شان تھی, بڑی تھی مسجد, پہلا ہی موقع تھا یہ. تو اس طرح یہ کہ اپنے گھر سے اتنی دور جانا, جیب سے کرایہ دینا, بھوکا رہنا اور کھانا پھر وقت پر نہ ملنا, اور پھر وہاں کا ماحول کہیں سازگار ہوتا تھا کہیں ناساز ہوتا تھا, کہیں تو بڑا مان دیتے تھے لوگ, کہیں شک کی نظر سے دیکھتے تھے. تو اس طرح ہوتا رہا اور آخر کار بارہ لے کے میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل, لیکن ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تو الحمدللہ آج تو مدینہ مدینہ ہے. میرا ذن غالب ہے کہ اس مسجد میں بھی آج انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہوگا, درس وغیرہ ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت سارے شہروں سے وبا ایس ایم ایس آ رہے ہیں آپ کے وہ قافلوں کی ترغیب دلانے پر, بارہ بارہ ماہ چاند رات کو سفر کے حوالے سے اسلام بھائیوں کے بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ چاند رات کو سفر کریں گے انشاءاللہ عز وجل. اور ساؤتھ افریقہ سے ایک سوال آیا ہوا ہے. جی ساؤتھ افریقہ تک اسلام بھائی ہیں, انہوں نے سوال بھیجا ہے. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ بابا جان, میرا تعلق ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے ہے. بابا جان میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے مرشد سے ٹیلی فون پر سلام کر رہا ہوں. پیارے بابا جان میں وہاں پہ تقریباً 10 سال سے تجارت کر رہا ہوں, مگر کچھ ماہ پہلے تک صرف چند ہی غیر مسلم مسلمان کیے, مگر پچھلے ان تقریباً دو ماہ میں درجنوں غیر مسلم مسلمان ہوئے. اس کی ایک وجہ تو مدنی چینل ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی دکان میں ایک نوٹس بورڈ لگایا ہے جس پہ میں نے انگلش میں یہ لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی مسلمان ہونا ہے ہم اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو درجنوں غیر مسلم میرے پاس آئے, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن کوئی ایسا نہیں مل رہا تھا جو ان کی اس سلسلے میں مدد کر سکے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ مدنی چینل کے ذریعے تمام غیر مسلم ممالک کے ناظرین سے یہ فرما دیں کہ وہ بھی اس قسم کا نوٹس لگائیں اسی زبان میں لگائیں جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں ایسے غیر مسلم ہوں جو مسلمان ہونا چاہتے ہوں تو وہ ان سے رابطہ کریں, کیونکہ اس کا مجھے تجربہ ہوا کہ اب لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک جھجک سی ہوتی ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں اور کون ہماری مدد کرے, اور اس ذریعے سے وہ ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی کما سکتے ہیں. اسی سلسلے میں باپا جان پریٹوریا میں ہم تقریباً پچھلے 6-7 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا مدنی مرکز قائم ہو جائے. اس میں کافی مشکلات آ رہی ہیں باپا جان, اب سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں, اور دعا یہ کریں کہ ہم وہ جگہ جو ہم چاہتے ہیں مل جائے اور ہم جلد از جلد مدنی مرکز قائم کر سکیں. میرا مدنی چینل کے ناظرین کو سلام, مفتی اکرام کو سلام, بابا جان آپ کو بہت بہت سلام, اور خاص طور پہ سپہ سالار عطار کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑا عمدہ نسخہ انہوں نے بتایا غیر مسلموں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. تو اب ایسا اسلامی بھائی ہی بورڈ لگا سکتا ہے کہ جو واقعی کچھ معلومات رکھتا ہو, اور اگر کوئی غیر مسلم آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کو سمجھا بھی سکتا ہو, اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی چیٹر بھی آ جائے جو کوئی نقصان بھی پہنچا دے. وہ اس طرح کہ میں مسلمان تو ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے کو گھر سے نکال دیں گے, میرے کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو آپ کچھ مالی تعاون کر دیں میرے ساتھ. تو آپ جذبات میں اگر مالی تعاون کیا پھر پتا چلا وہ دوسری جگہ جہاں بورڈ لگا ہوگا وہاں جا پہنچا, وہاں بھی اس نے یہی, تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اس طرح کے لوگ پیچھے لگ جائیں. یہاں بھی مجھے اس کا تجربہ ہوا, اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پیسوں کے لیے وہ ایسی ترکیبیں کرتے ہیں بعض. نے میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میں نے نہیں دیا, میں مطلب سمجھ گیا تھا میں, ایسے اکا دکا کیس آئے میرے پاس, تو اس لیے اسی احتیاط کے پیش نظر میں نے بہت بچ کر کام لیا ہے کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر دستخط یا وہ نہیں دیتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے, بہت احتیاط کرتا ہوں. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ میری آپ کو کام نہیں آئے گی, میری تحریر کام نہیں آئے گی, کیا کام آئے گی سوائے اس کے چیٹنگ کرنے کے لیے. اگر کوئی چیٹنگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ وہ جا کر مجھ سے جو محبت کرتے ہیں ان سے پیسے مانگے تو وہ لوگ دے دیں گے اس کو. کام آئے گی کورٹ کی وہ سرٹیفکیٹ. یہ آپ کو ایک معلوماتی بات بتا رہا ہوں کہ غیر مسلم جو یعنی نو مسلم جو ہے نا اس کے پاس کورٹ کی سرٹیفکیٹ ہو نا تو اس میں اس کو بہت مدد مل سکتی ہے اپنے طور پر قانونی طور پر, ورنہ اس کے ماں باپ اس کی چیزوں پر قبضہ کر لیں گے, اس کو تنگ کریں گے, بہت کچھ وہ ترکیب بن سکتی ہے. تو اس کے پاس سرٹیفکیٹ تھانہ بھی اس کے ساتھ وہ مدد کرے گا یا اس طرح سرکاری طور پر وہ اس کو قانونی طور پر تحفظ مل جائے گا. یہ ہمارے ملک کی بات کرتا ہوں کہ اس طرح وہ سرٹیفکیٹ لے لینی چاہیے جو نو مسلم ہو اس کو. تو احتیاط کے ساتھ کہ جو سمجھدار ہو, اور چیٹنگ یعنی چیٹر کے ہتھے نہیں چڑھے گا تو وہ تو مطلب واقعی یہ لکھ کر لگا لے, اور وہاں کے قانون بھی دیکھ لے کہ کہیں دیگر غیر مسلم اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. یہ ساری باتیں دیکھ کر جو لگا سکتا ہے وہ لگا دے, لیکن جو اسلام قبول کرنے آئے اس کو ابھی سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو چیٹر تو نہیں ہے, پیسے تو نہیں مانگے گا. اس کو تو پہلا کام یہی کہ وہ جس مذہب باطل پر ہے اس کو توبہ کروائے, کلمہ پڑھا دے. اب کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کر لے. اب اگر وہ پیسوں کی بات کرتا ہے تو اب اس کو آپ خود چیک کریں, اس کو اب آپ کی ہوشیاری عقل اور حکمت اور دانائی کا ابھی امتحان شروع ہوا ہے. مسلمان کرنے سے پہلے آپ نے چیک نہیں کرنا, پہلے مسلمان کر دیں. اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جو کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو بس سانس بعد میں لے, پہلے اس کو توبہ کرا دیں. یہ ایک مبالغہ کر رہا ہوں, اتنی جلدی آپ اس کو توبہ کروا دیں اور کلمہ پڑھا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ دیر پہلے بابا آپ نے کچھ جواب میں مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوا مسجد شریف وغیرہ کا, تو اس میں ابھی عرب شریف سے فون آیا تھا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو اصحاب چبوترہ اصحاب صفا کا جو چبوترہ ہے اس کے سامنے جو سبز جالیاں ہیں جی کیا یہ پورے کا پورا حجرہ مبارکہ تھا؟ یہ غالباً یہاں اور بھی حجرات تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے نا وہ حجرہ عائشہ ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان میں ام المومنین سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانو پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس رکھا تھا, اور انہوں نے سرکار کی حکم پر چبا کر مسواک دی, اور وصال ظاہری سے قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی, اور یہ سب اس طرح کی تفصیلات ہیں. تو وہیں اس حجرہ طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری وفات پائی, اور یہ نبی کا خاصہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہو وہیں ان کا مزار بنے گا, اس لیے وہیں آپ کا مزار فائض الانوار بنا. اب اس کے ساتھ دیگر جو امہات المومنین کے جو حجرات تھے کمرے شریف تھے یہ بھی غالباً اس میں شامل ہیں, کیونکہ سنہری جالیوں کے عین مطلب انہیں سنہری جالیاں اور یہ ظاہر ہے کہ اندر کا نقشہ تو اپنے کو تو پتا نہیں ہے, وہ سب تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کی تو حافظہ کمزور ہے. یہ حجرہ مقصورہ کہتے ہیں اس کو, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ دیگر بھی حجرات اس میں شامل ہیں, ایسا ہی ہے میرا خیال ہے تاریخ میں ام المومنین کا کسی کو یاد نہیں ہے. تو یہ کیا پوچھنا, اچھا یہی سوال پوچھا تھا نا, واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تاریخ مدینہ جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, اس میں یہ سب تفصیلات ہیں, اور بھی مدینہ منورہ کی تاریخ کی کافی کتابیں مل سکتی ہیں بازار میں, ان میں یہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ مسجد نبوی شریف میں بھی نہیں تھا نا, مسجد نبوی شریف کے باہر تھا یہ مکان عالی شان, اب توسیع ہوئی تو مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں وہ شامل ہو گیا. مزار مقدس, واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریکارڈڈ سوال. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم. علی سکندر انصاری بات کر رہا ہوں مزید الاولیاء ملتان شریف سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نعت شریف پڑھتے ہیں تو نعت شریف میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے نام سے یعنی کہ تیرے لفظ سے ہم یوز کرتے ہیں, یہ کیا آیا کہ یہ لفظ کہنا ان کے لیے ادب میں ہے یا کسی اور؟ یہ سوال تھا میرا. یہ اصل وہ مکہ محل اور پھر وہ اشعار کا حسن اور کون سا لفظ کہاں چست آئے گا موضوع پڑے گا یہ وہ لکھنے والا دیکھتا ہے. تو اس طرح کے کلام میں تیرا یا تو لکھنے میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے ادبی ادب یہ عرف سے ان کا تعلق ہوتا ہے, تو اشعار میں تو کہنے سے کسی قسم کی بے ادبی نہیں ہوتی, بڑے بڑے مطلب یعنی کہ علماء صلحاء نے تو اور تیرا لفظ استعمال کیا ہے اشعار میں. خود ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمن جو بہت بڑے عالم زبردست مفتی اور بے مثال عاشق رسول ہیں وہ ہم سے زیادہ ادب اور فن وغیرہ یہ جانتے تھے, تو ان کی تو ایک نعت شریف کا ردیف ہی ہے تیرا, جیسا کہ وہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطرا تیرا, واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطرا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. ایک چٹکلا میں کبھی کبھی سناتا ہوں جو مجھے کسی نے سنایا تھا, کہ وہ ایک عالم صاحب کی موجودگی میں, ان عالم صاحبوں میں جانتا ہوں, ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے, وہ اسی طرح تو اور آپ اور اس کو ان کو سمجھ نہیں تھی, تو اس لیے وہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا آپ کا وہ پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے وہ اس شعر پر پہنچے, آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. تو اعلی حضرت نے تیرا تیرا لکھا ہے دو بار تیرا, انہوں نے پڑھا صاحب خانہ لقب کس کا ہے آپ کا آپ کا, تو مولانا کی بس وہ اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور حضرت نے فرمایا کہ میاں تم اعلی حضرت سے بڑے عاشق نہیں ہو, وہ تم سے زیادہ ادب جانتے تھے, کہ ادب کس کو بولتے ہیں, گستاخی بے ادبی کس کو بولتے ہیں, جیسا لکھا ویسا پڑھو. اس لیے وہ کوئی حرج نہیں ہے تو اور تیرا اشعار میں جو ہوتا ہے اس میں پڑھنے میں, بلکہ جیسی زبان اب جیسے انگلش ہے اس میں تو میرا خیال ہے وہ تو تمہارا آپ کا کوئی ہے ہی نہیں لفظ, یو اونلی ہے نا یو. اب یو تو کی جگہ بھی یو, تم کی جگہ بھی یو, آپ کی جگہ بھی یو, ہاؤ آر یو, بچے کو بھی بولیں گے ہاؤ آر یو, جوان کو بولیں گے ہاؤ آر یو, مرید کو بولیں گے ہاؤ آر یو, پیر صاحب کو بولیں گے ہاؤ آر یو, اب یو ہی یو ہے سر. یہ تو ہماری اردو میں غنیمت ہے کہ تو اور تم اور آپ یہ تین الفاظ ہیں, عربی میں غالباً دو ہیں, کاف واحد کے لیے تو کاف ہے, وہ جیسے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے رسول, لیکن جب ہم اردو کریں گے نا تو اس کو آپ کریں گے ترجمہ, سلام ہو اے اللہ کے رسول آپ پر, درود و سلام ہو اے اللہ کے رسول آپ پر, وہ کاف کی جمع پھر کم آ جاتا ہے جمع میں نا کم. تو عربی میں بھی کاف واحد, انگلش میں بھی یو واحد, اردو میں تو تم اور آپ, یہ تین ہو گئے. تو بہرحال جہاں کا جیسا عرف, تو یہ عرفن کوئی توہین نہیں بے ادبی نہیں بلکہ عین تعظیم ہے, یہ نعت شریف میں جو تو بھی آتا ہے وہ تعظیم ہی میں لیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بابا جان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہر اسلامی بھائی ہر ماہ تین دن مدنی قافلے پر استقامت کیسے حاصل کرے, اس کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا مدنی سوال یہ ہے آپ سے کہ روزانہ نیکی کی دعوت پر استقامت کس طرح حاصل ہو، اس کے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. ہر مہینے تین دن مدنی قافلے پر استقامت کیسے حاصل ہو؟ دیکھو کوئی کام اگر ہم مسلسل کرتے رہیں گے نا تو استقامت انشاءاللہ مل جائے گی. اب نوکری کو لاکھ جی نہیں چاہتا، نوکری پہ جاتے ہیں شروع میں دل نہیں لگتا پھر دل لگی جاتا ہے، دکان پہ جاتے ہیں دل نہیں لگتا دل لگ جاتا ہے، بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو پہلے تو بڑا ٹھیک ٹھاک اس کے ناز برداریاں کرنی پڑتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی پھر وہ خود ہی جانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی اور کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. تو اسی طرح مدنی قافلے میں دل لگے نہیں لگے آپ ثواب کی طرف نظر رکھیں گے نا کہ میری آخرت اس میں بن رہی ہے تو انشاءاللہ یہ دل بھی لگ جائے گا. نہ لگے تب بھی مدنی قافلے کا سفر نہیں چھوڑنا ہے کہ آپ کو علم دین اس میں حاصل ہو رہا ہے، آپ کی آخرت کی بہتری ہو رہی ہے، اور جتنا فائدہ زیادہ ہوگا شیطان اتنا آپ کے لیے نقصان کا زیادہ ترکیب کرے گا. دیگر جو مدنی قافلے میں زیادہ سفر کرتے ہیں ان کی طرف آپ نظر کریں کہ یار دیکھو ماشاءاللہ یہ کتنا سفر کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو حوصلہ دے دیں. جیسے پرسوں غالباً ایک اسنائی بھائی نے کھڑے ہو کر وہ مائک پر سوال کیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ میں دو مہینے پہلے تو کتنا عرصہ بتایا کہ مہینے میں دو بار تین دن کا قافلے میں سفر کرتا تھا، اور اب دو مہینے ایسے ہو گئے ہیں مجھے کہ میں ہر مہینے چار مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہوں تین تین دن کے، مہینے میں بارہ دن وہ سفر کرتے. تو ایسوں کی باتیں سامنے رکھ کر کے یار دیکھو نا یار یہ بھی تو اسی دنیا میں بس رہے ہیں جس میں بس رہا ہوں، یہ مہینے میں چار بار سفر کرتے یار میں ایک بھی نہیں کروں، کم از کم ایک بار تو کروں، میں ایک بار سے شروع تو کروں پھر انشاءاللہ میں بھی بڑھاؤں گا اور اپنی زندگی رائے خدا میں وقف کر دوں گا، وقف مدینہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ. کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ساری زندگی بھی ہم لگا دیں تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. اسی طرح وہ نیکی کی دعوت پر استقامت کیسے حاصل ہو؟ دیکھو نیکی کی دعوت ہے نا یہ مدنی قافلے چلانے کی مشین ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو مدنی قافلوں کے لیے کافی مواد ملے گا. آپ جائیں دکانوں پر گھروں پر جو اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق نیکی کی دعوت، ٹھیک ہے لوگ نہیں آتے نا، نہ صحیح کب تک نہیں آئیں گے، کبھی تو آ جائیں گے، اچھا کبھی بھی نہیں آتے تو کیا یہ آپ جس کو روز جا کر دعوت دیتے ہیں ہفتے میں ایک بار دیتے ہیں کئی ہفتوں سے یہ کبھی بھی نہیں آتے تو اس طرح آپ کے جانے سے گناہ ملے گا آپ کو؟ نہیں، آپ کو تو ثواب ملے گا نا، تو اپنا ثواب کھڑا کرو نا یار. یہ آئے یہ نیکی کی دعوت دینا یہ آپ کا کام ہے، اس کے دل کو آپ کی طرف مائل کرنا یہ رب کا کام ہے. اب اس میں آپ کا امتحان تو ہوگا یار یہ بڑا ڈھیٹ ہے وہ دکاندار نہیں یار چھوڑو اس کے پاس نہیں جاتے، وہ سخت دل ہے یار وہ منہ چڑھا کے بس سن لیتا ہے بس منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کا، تو یہ دو تین غیبتیں تہمتیں تو نہیں ہوگی، دل سخت وہ آپ کے پاس کون سا حال ہے کہ اس کا دل سخت ہے؟ بےچارا مجبور ہوگا، وہ بیٹھ نہیں سکتا ہوگا زیادہ، کوئی اس کو درد ہوگا تکلیف ہوگی نہیں بتا سکتا ہوگا. تو اس طرح گناہوں کی ترکیبیں سوچنے کے بجائے یا بولنے کے بجائے معاذ اللہ آپ اس طرح سوچیں کہ یار میرے اخلاص میں کمی ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ان کو، تو اب اپنے اندر مزید اخلاص کو بڑھائیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، دعائیں کریں کہ اس دکاندار کا ہدف لے لیں کہ یہ بس آ جائیں، اور آپ کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. یار وہ پانی کا ایک قطرہ جو ہے نا وہ نل کے نیچے سے گرتا نا پتھر پر تو وہ آخر کار پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، حالانکہ ایک قطرہ بالکل ہی اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، کئی قطرے گر جائیں گے پتہ نہیں چلے، لیکن جب لاکھوں کروڑوں قطرے گریں گے نا اس جگہ پہ تو آخر کار یہ سوراخ کر ہی دیں گے. تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوا کریں کہ یہ نہیں آتا یہ سخت جان ہے یہ ڈھیٹ ہے یہ مانتا نہیں ہے، آپ کا کام منانا نہیں ہے آپ کا نام پہنچانا ہے، آپ اپنا ثواب کھڑا کریں. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی مان ہی جائیں گے. وہ جیسے کہ وہ تیمور پسپا ہو کر بھاگ کر کہیں غار میں پناہ گزین ہوا, تو اس نے اس غار میں ایک مندر دیکھا, بھاگ کر وہ ہار کے وہ چھپ گیا تھا بس, کہ اب بھی اپنے جیت نہیں سکتے, اپنی گئی بھائی سلطنت گئے کام سے. تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک کیڑی اناج کا دانا جو کافی وزنی تھا یہ اٹھا کر وہ دیوار غار کی دیوار پہ چڑھ رہی ہے اور گر جاتی ہے, پھر وہ دانا پکڑتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, یہ چڑھ ہی نہیں سکتے. تیمور کو بڑی دلچسپی, اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتی ہے, یہاں تک کہ اوپر تک جاتی پھر گر پڑتی, لیکن یہ بار بار وہ اٹھاتی اور چڑھتی, آخر کار یہ چھت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی, چلی گئی دانا لے کر. تیمور نے بولا کہ یار یہ کمزور سی کیڑی, حقیر ترین مخلوق, یعنی جس کی کوئی وقت دنیا والوں کی نظر میں نہیں ہے, یہ جب اپنے عزم کی پکی ہے اور اس نے دانا لے جانا تھا وزن دار, اس کے حساب سے وزن دار تھا, وہ نہیں سنبھال پا رہی تھی, لیکن اس کو آخر لے کر ہی اپنی منزل پر پہنچ گئی, تو میں تو یار مرد ہوں, میں اس طرح مطلب چھپ کر چوڑیاں پہن کے کب تک بیٹھوں گا, نہیں میں اپنی کوئی بھی سلطنت لوں گا. اس نے بس اس کیڑی سے درس حاصل کیا اور کچھ بچے کھچے اپنے سپاہی جمع کیے اور زوردار حملہ کر دیا, یہاں تک کہ اس نے اپنی جو سلطنت ہی واپس حاصل کر لی. تو یہ آپ کی سلطنتیں, اگر ایک کو نمازی بنا دیا تو یہ آپ کی سلطنتیں, ایک کو نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کا دارالخلافہ ہے, کیپیٹل ہے, یوں سمجھ. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے آپ ہمت نہیں ہارا کرو, وہ نیکی کی دعوت میں جایا کرو, آپ کو شرم آتی ہے, کوئی بات انشاءاللہ شرم بھی اڑ جائے گی بلکہ آپ کے اخلاق بھی سدھر جائیں گے. جہاں آپ اپنے علاقے میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نہیں سر جھکا کر جا رہے ہیں تو کبھی آپ کا جی چاہے گا کہ وہ گلی میں یوں کندھے پہ آتا کہ ہی کر کے, تو آپ کو فوراً یاد آئے گا کہ یار دکاندار کو بولیں گے یار تصویر کا دوسرا رخ اس کا مولانا کا ہی ہے, پہلا رخ وہ ہے کہ سر جھکا کر یوں سر ہلا رہا تھا اور آپ کہ مار کے ہنس رہا ہے, آپ بولیں گے نہیں یار. تو نیکی کی دعوت آپ کو سیریس بنائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے وہ نیکی کی دعوت کو مت چھوڑیں, اس میں بہت بہت ثواب ہے انشاءاللہ جل جلالہ, قدم قدم قدم قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ جل جلالہ. تو سب اس طرح بھائی یہ ذہن بھی بنا لیں کہ ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل, اور کم از کم ایک بار ہر ہفتے علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر, مجھ کو جذبات سفر کرتا رہوں پروردگار, مجھ کو جذبات سفر کرتا رہوں پروردگار, سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار, سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. اور امیر اہل سنت قافلے میں سفر کرنے والوں اور قافلوں کے شوقین اسلامی بھائیوں کے لیے کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں, جو بھی شہدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، جو بھی شہدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، جو بھی شہدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بحر رضا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بحر رضا، تین دن ہر ماہ جو اپنا مدنی قافلہ، تین دن ہر ماہ جو اپنا مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہوتا داخلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہوتا داخلہ، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ تار اس کے واسطے تیار ہے، قافلہ تار اس کے واسطے تیار ہے، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی، جھوٹ غیبت اور چگلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چگلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، جو بھی شاید آئی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بحر رضا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بحر رضا، آؤ مدنی قافلوں میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، انشاءاللہ فیضان مدنی قافلہ جاری رہے گا انشاءاللہ جل جلالہ، صلوا علی الحبیب، اپنے وہ عزم کا اظہار کر دیجئے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبت کے بچوں چغل خور چغل خور، محبت کے بچوں رفل مدینہ رہے گا انشاء اللہ، رفل مدینہ رہے گا انشاء اللہ، سر پہ امامہ انشاء اللہ، سر پر زلفے انشاء اللہ، انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، میرا نام محمد سہیل زاتاری، میں سخی سلطان حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے پیارے باپا جان کہ سنا ہے کہ پہلے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا نمازی اپنے سیدھے طرف والے نمازی اور الٹے طرف والے نمازی سے مصافحہ کرتا تھا، تو اس کی کیا مطلب ہے سلسلہ، مطلب اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور جو ہمارے ہاں اب جو نماز کے بعد بقیہ نماز کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو باپا جان دعائے مغفرت دعائے مدینہ سے نواز دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، ذوق میں، عشق میں، رزق میں، جان میں، اولاد میں، فیض میں، نیکیوں میں، تقوی میں، قناعت میں اور برکتیں برکتیں آپ کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہمارا جینا اور مرنا فرمائے. ماشاءاللہ. یہ پہلے سلام پھیر کر فرضوں کا سلام پھیرتے ہی ہاتھ مصافحہ، یہ تو یاد نہیں ہے مجھے. البتہ پہلے مسلمان کرتے تھے مصافحہ، تو فرضوں کے بعد تو خیر اس میں وقت زیادہ سنتوں میں نہ لگایا جائے، جلدی جلدی سنتیں پڑھی جائیں. البتہ نماز کے بعد مصافحے کا رواج ضرور ہے ہمارے یہاں. اس میں حرج ہے، مصافحہ کرنا تو جائز ہے، ثواب کا کام ہے، تو حدیثوں سے ثابت ہے مصافحہ کرنا. تو اب یہ کہ نماز کے بعد کریں تو بھی کیا حرج ہے؟ نماز کے بعد مصافحہ کرنا حدیثوں سے ثابت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، مطلقاً مصافحہ کرنا ثابت ہے. تو ہر اس وقت مصافحہ کرنا جائز ہے جس میں کوئی وجہ ممانعت نہ ہو. ہاں، دوران نماز مصافحہ نہیں کر سکتے، نماز کے علاوہ کرنے میں کیا ہے؟ یا اور ایسے کسی مطلب کام میں لگا ہوا ہے جس میں وہ مصافحہ نہیں کر سکتا، شرن کو اس میں رکاوٹ ہے، تو ٹھیک ہے، مصافحہ بالکل جائز ہے. اور جو پرتپاک طریقے پر مصافحہ کرے گا مسکرا کر، اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. اور جو مصافحہ کرتے وقت ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑے گا، تو اس سے پہلے کہ دونوں کے ہاتھ جدا ہوں، ہاتھ جدا ہوں ان کے، اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دے گا. اس طرح کی کئی یعنی کہ فضیلتیں آپ نے پڑھی سنی ہوں گی، دونوں ہاتھ ملانا. ہاں، مصافحہ سنت کے مطابق کریں کہ دونوں ہاتھ ملائے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، رومال چادر وغیرہ خالی، بالکل ہتھیلیاں خالی ہوں، اس طرح ملائے. اور ہاتھ ملا کر اپنا ہاتھ بعض لوگ چوم لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اپنا ہاتھ نہ چومیں، یہ عادت ہوتی ہے، عادت نکالیں اس کی، ہاتھ چومنے کی اپنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، بعض لوگ یہاں بھی یہ بھی یاد ہے کہ جھک کر مصافحہ، بلکہ سلام میں بھی جھک جاتے ہیں، ہاتھ ملانے میں ایک دم جھک جاتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھیں کہ سلام کرتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے اتنا جھکا کہ حد رکوع تک پہنچ گیا. حد رکوع کی تعریف یہ کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، تو اتنا یعنی کہ مصافحہ کرتے ہوئے اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، یہ حرام ہے، اور اسے کم جھکنا مکروہ ہے. تو اس لیے وہ مصافحہ کریں تو بالکل اسٹیٹ نارمل کھڑے رہیں، یوں کر کے وہ ایک دم جھک جاتے ہیں بعض لوگ. ہاں، ہاتھ چومنے کے لیے اگر بزرگوں کے ہاتھ چومتا ہے اس سے تو یہ تو جھکے بغیر پھر بے تہذیبی ہے کہ اب صاحب جھکو نہ، جھکنا منع ہے، تو وہ ہاتھ پکڑا اس کا کھینچ کے یوں. اب کوئی لمبا تڑنگا آدمی ہو اور کسی وہ چھوٹے قد کے بزرگ کا ہاتھ کھینچے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو ویسے ہی ہے، تہذیب نہیں ہے. اب جھکنے کی علت ہے، اس کا سبب ہے، تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکنے میں رج نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ گھٹنے پر ہاتھ لگاتے ہیں، بعض قوموں میں یہ رواج ہے، شاید پنجاب کے بعض حصوں میں، غالباً سندھی حضرات بھی ایسا کرتے ہیں. تو یہ اب اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مصافحہ کرتے ہوئے نہیں جھک رہے، وہ تو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ کے گھٹنے کو، تو جھکا تو اس کے لیے جھکنا پڑے گا. کوئی پاؤں کو لگاتے ہیں ہاتھ، تو یہ جہاں کا جیسا عرف ہے تو جب تک شریعت میں منع نہیں ہے تو وہ جائز ہے. ہاتھ ملانے میں جھکنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کرے تو آپ غور کر لیں کہ اس کو سمجھانے سے مان جائے گا تو آپ پر واجب ہو جائے گا اس کو سمجھائیں کہ وہ جب اتنا جھک جاتا ہے رکو کی حد تک تو سمجھا دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان الحمدللہ عزوجل مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے کئی مدنی قافلے دوسرے ممالک میں بائی ایئر سفر کرتے ہیں. تو جہاز کے دوران جب نماز کا وقت ہے نماز کس طرح پڑھی جائے, اور جو مدنی قافلے ہمارے بائی ایئر سفر کرتے ہیں جہاز میں وہ کس طرح اپنے وقت کو گزاریں؟ جہاز میں نماز کے اوقات کے مسائل رہیں گے. سورج مجھے ایک بار بڑا تجربہ ہوا تھا کہ بغداد شریف کی حاضری تھی اور ہمارا ہوائی جہاز شام کو چلا, یہاں تک کہ ہم نے محسوس کیا کہ اندھیرا ہو رہا ہے, پھر وہ ایک دم اجالا ہو گیا, دیکھا تو سورج نکل آیا. اس دوران سفر ایسا لگا سورج ڈوبا بھی اور ابھرا بھی. تو یہ ہوائی جہاز تو بڑی اسپیڈ سے جا رہا ہے نا, تو جوں جوں ہم اوپر جائیں گے نا تو وہ سورج جو ہے وہ اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے. اب سورج نکل آیا, بڑا انتظار کیا, پھر آخر کار جب واقعی اندھیرے چھا گئے تو پھر وہ پتا چلا کہ اب مغرب کا وقت ہوا. تو ایک تو اوقات کی پہلے سے ترکیب بنا لے کہ بھئی ہم امریکہ جا رہے ہیں تو افریقہ جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, تو بھائی یہ ہوائی جہاز میں کوئی نماز آئے گی کہ نہیں. میں اپنے طور پر اپنا تو یہ معمول ہے حتی الامکان میں وہ فلائٹ پسند کرتا ہوں جس میں کوئی نماز نہ آئے, تو نماز میں بڑا امتحان ہے, اس میں آزمائش بہت ہے. اب کہیں مجبوری ہوتی ہے کہ اب اس کے سوا کوئی فلائٹ موافق ہے نہیں کہ جس میں آدمی سفر کرے, سفر بھی کرنا ہے, تو پھر وہ اندر نماز تو بارہا میں نے پڑھی ہے ہوائی جہاز میں. اس میں یہ ہو کہ آدمی اوقات کی معلومات رکھے کہ کون سی نماز آئے گی اور اس کا کیا وقت ہوگا, یہ سب معلومات یہاں سے کر کے جائے, وہاں کوئی نہیں بتائے گا. بہت مشکل, نماز ہی پڑھنے والے کتنے اندر, بڑے بڑے داڑیوں والے دیکھے میں نے, نماز نہیں پڑھتے, بیٹھے ہوتے, ایسا لگتا ہے کہ وہ نماز ہی ہوں لیکن ہوائی جہاز میں نہیں پڑھتے. معلومات کر لے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب وضو برقرار رکھیں, اور یہ یاد رکھیں کہ اس کا وسوسہ نہ کریں کہ بہت دیر ہو گئی ہے وضو شاید ٹوٹ گیا ہوگا, تو شاید سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین ہو کہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, ایسی کیفیت ہو تو ہی وضو ٹوٹا ہوا مانا جائے گا, ورنہ نہیں. جیسے پیشاب کر کے نکلا, ابھی یاد ہے باقاعدہ کہ نکلا پیشاب کر کے, تو ظاہر قسم کھا سکے خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے. جو تذبذب ہو, شبہ ہو, شک ہو, تو اس سے وضو نہیں ہے, یہ تینا کر لیا کریں کہ وضو ہے, یہ کسوٹی رکھ لے قسم والی, تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو وضو کو بچا کے رکھیں, کیونکہ ہوائی جہاز میں وضو انتہائی دشوار ہے, خصوصاً میرے جیسے کے لیے. تو وہ وضو بھی کیے ہیں میں نے ہوائی جہاز میں, سفر بہت کیے ہیں, تو بہت تکلیف ہوتی ہے, اتنی تھی ڈبیا ہوتی ہے اندر میں وہ بیسن, اتنا سا ہوتا ہے, ایک موبائل ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے, نل بھی اس میں وہ بارہ دیکھا کہ وہ دبا کر کھلتے ہیں, بہت بہت تکلیف ہوتی ہے وضو میں. اور پھر یہ ساتھی بالکل اس کے وہ کموڈ ہوتا ہے. اب کس طرح اپنے کپڑے بچانا, پھر فرش اس کا اطمینان بخش نہیں ہوتا, تو بہت بچا بچو کر بڑا, یعنی کہ ایک سمجھو کہ بہت بڑا کلا فتح کر لیا اگر میں نے وضو کیا ہوائی جہاز میں, تو یوں لگتا ہے میرے کو اتنا دشوار ہے. اب جو مطلب مسائل پر جن کی توجہ نہیں یا محتاط نہیں ہوتا ذہن, اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن محتاط ذہن ہونا چاہیے, باقی نہ باقی میں سمجھنا چاہیے. البتہ جب تک یقینی طور پر کسی چیز کے ناپاک ہونے کا علم نہ ہو اس وقت تک اس کو ناپاک قرار نہیں دیں گے کہ یہ کنفرم ناپاک ہے, یہ نہیں کہیں گے. تو احتیاط اور چیز ہے اور وہ ناپاک ہونا اور چیز. تو یہ وضو اپنا حتی الامکان تیار رکھے, یا تو فلائٹ انصب تو یہ کہ فلائٹ وہی لے جس میں کوئی نماز نہ ہے, اگر مجبوری ہے اور کوئی فلائٹ نہیں ہے اسی میں جانا ہے تو اب نماز کے معلومات اور وضو نمازوں کے لیے جتنا ہو سکے تیار رکھے. یہ بھی ہوگا کہ جو لمبی فلائٹیں ہوتی ہیں نا اس میں نمازیں تو آتی ہیں لیکن یہ کہیں کہیں اسٹے کرتی ہیں, بعض جگہ ہوائی جہاز سے اتر وہ ہوائی جہاز رک جاتا ہے تو ایئرپورٹ کے اندر بھی جانے کی اجازت ملتی ہے ان کی ترکیبوں کے ساتھ, ان کی جو قیودات ہیں ان کے ساتھ, تو وہاں بیسن وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں جا کر بڑا بیسن ہوتا ہے ایئرپورٹوں پہ, وہاں آدمی وضو کر لے کہ بھائی اب گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ہماری فلاں نماز فلائٹ کے اندر آئے گی تو وضو کر لیا. یہی احتیاطیں میں ٹرین والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, وہ بھی یہی احتیاطیں کریں. ٹرینوں میں تو جو پنجاب اور ادھر جو نمازیں آتی ہی آتی ہیں تو ان کو بھی اسی طرح وضو میں وہ اپنے چوکننا رہنا ہے, نمازوں کے اوقات میں چوکننا رہنا ہے. باب المدینہ کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا میں باب المدینہ کے دن پر عشاء کا وقت آئے گا اور عصر کا وقت آئے گا, نہیں, بڑا فرق ہوتا ہے. سارے ٹائم ٹیبل اور اپنے پاس ہونے چاہیے. الحمدللہ 27 لاکھ سے زیادہ ٹائم ٹیبل اپنے اس میں ویب سائٹ میں, یہ تو بہت آسانی ہوگی. اپنے آپ موبائل میں اس کو فیڈ کر لیں ٹائم, جہاں جانا ہے بہت سہولت ہو جائے گی, وہاں کا ٹائم فیڈ کر لیں. اسی طرح ٹرین میں جو حساس ہوتے ہیں نا وہ تو ان کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ تو ایسا کرتے ہی ہوں گے. اب یہ کہ وضو پہلے کر لیں, ٹرین میں بھی کہیں بیچ میں ایسا ہوگا کہ رکے گی نماز کے لیے, یہ اندازہ ہے رکے گی ہی نہیں, چلتی میں ہی پڑھنا پڑ جائے گا, تو اب بھی موقع کی مناسبت سے وضو تیار رکھے. لیکن ٹرین میں ہوائی جہاز کی نسبت وضو کا کچھ نہ کچھ مناسب حساب ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہماری ٹرینوں میں پہلے جو دیکھا ہے میں نے وہ تو بہت آزمائش والا ہوتا ہے. اب سنا سہولتیں بڑھ گئی ہیں. ہند میں جب میں نے سفر کیا نا تو ان کی ٹرینیں مجھے ایسا میں نے مت دیکھا کہ وہ ان کے کیا بولتے ہیں وہ ڈبے جو ڈبے ہوتے ہیں ان میں ایک بیسن باہر بھی ہوتا ہے. اب شاید ہمارے یہاں بھی آ گیا ہوگا, ہو سکتا ہے ابھی نہیں آیا, استنجا کرنے سے باہر بھی ان کے بیسن, کاش ہمارے یہاں بھی ایسا لگ جائے تو ہم کو وہاں اس میں بڑی سہولت محسوس ہوئی وضو کرنے کے لیے ہند کی ٹرینوں میں. خیر تو جیسے بھی بن پڑے یا اتر کر کے اسٹیشن آیا بڑا جنکشن بھی آتا ہے تو وضو وغیرہ کر لے, نماز کے وقت ہو گیا ہے ٹائمنگ آپ کو پتا ہے تو نماز پڑھ لے. یہ ترکیب ہے, چائے پانی میں پیچھے لگیں گے تو نماز آپ کی چلی جائے گی, اول نماز بعد سب کام, ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ ایک احتیاط ہے. دوسرا یہ کہ ہوائی جہاز میں سفر جب کرنا ہو نا تو آنکھوں کا قفل مدینہ جو ہے نا اس کی پریکٹس کئی روز پہلے سے آپ کو شروع کرنی پڑے گی, بلکہ اس کی مستقل پریکٹس آپ رکھیں, ورنہ ہوائی جہاز میں کیا ہوگا وہ آپ کو شی پوچھے گی آ کر کہ میں آپ کے لیے ٹھنڈی بوتل لوں لاؤں ٹھنڈا پانی لاؤں, یہ انگریزی میں پوچھے گی, یا پی آئی اے والے اردو میں پوچھتے پاکستانیوں کو, کچھ انگلش بھی بولتے ہیں, پلیز ایکسکیوز می, یہ وہیں سے مطلب سن سن کے یاد ہو گیا میرے کو, ورنہ کوئی انگریزی تھوڑی پڑھا ہوں میں, تو وہ بولتے ہیں وہاں, تو یہ پڑھے لکھے لوگ یہاں بھی بولتے ہیں. اس طرح وہ آئے گی, اب اس کو انگلی پکڑانی نہیں ہے, وہ جوان ہوتی ہے, بے پردگی وہاں شرط ہے ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس کے لیے. اب وہاں آپ اگر وہ ذرا اچھے بننے جاؤ گے تو بدنگاہی میں پڑھ سکتے ہو, اور اس کو نیچی نظر رکھ کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے, یہاں پھنس جاؤ گے. تھینک یو ویری مچ کہ دیکھا اس کو اور گئے کام سے, تو اس لیے وہ تھینک یو اور تھینک یو والا اخلاق دکھانے کے بجائے اس کے ساتھ اپنی نگاہ نیچی رکھ کر وہ منڈی ہلا دیا کرو, نو ڈگ ڈگی بجا دیا کرو, پانی پینا ہے ٹھنڈی بوتل, بولے مولانا کا منہ چڑھا ہوا ہے, بولے چل ہی جائے اپنے اس سے کیا مطلب ہے, تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے. کہیں گے نہیں کہ یہ مولانا بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں, جھاڑے گا نہیں آتے کہ کیسے جہاز میں بات کی جاتی ہے, جھاڑے گا نہیں نا مولانا, خالی اپنا بارہ لے کے وہ یوں ڈگ ڈگی بجا دے اور کیا. پورا حملہ ان کا پورا, جتنے جہاز کے اتنے پیسنجر ہیں سارے مسکرا مسکرا کے بات کر رہے ہیں, مگر یہ اسلام کا نام لیوا اور ایسا مولانا, اور اس کو دیکھو یہ بات ہی نہیں کرتا, سیدھا منہ بات ہی نہیں کر رہا ہوتا, یہ آپس میں نہیں ادھر ادھر خسر فسر ہوتی رہے گی تو کیا کر لیں گے, اس کے گھر جانا تھوڑی اپنے کو یار. بات تو یہ بھی ہے, مطلب یہ کہ وہ ہم ایسی لوچدار حرکت نہ کریں کہ وہ شیطان خوش ہوتا رہے, اپنے سے نارمل انداز ہو. میں کیا بولتا ہوں, اس کو جھاڑنا شروع کر دے, جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نا, تو نہ جھاڑنا ہے نہ اس کو لتاڑنا ہے, تو اس سے بس وہ اپنے کو, ہم کو نہیں کرنی دوستی, کیا کریں اس سے نہیں کرنی. ایک کا دفعہ اگر وہ اس طرح کا کوئی انداز اختیار کر لیا نا کہ وہ اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے, تو اس کے بعد عموماً پھر یہ لڑکی یا اس طرح کی ایروسٹس نہیں آتی آپ سے پوچھنے کے لیے, پھر وہ بھی ترکیب بنا لیتی ہیں کہ یار جو مرد ہوتے ہیں نا ان کو تو بھیج دے دیے گا, تم جا کر اس کو ڈیل کر لو, یہ میرے سے بات نہیں کرنا چاہتا, یہ بھی ممکن ہے. میں نے جتنا ہو سکے نا یہ ادھر قفل مدینہ کی پریکٹس کرو, نہیں تو یقین مانو آپ پھنس جاؤ گے. جس نے بھی ہوائی جہاز میں سفر کیا اس کو پتا ہوگا کہ لاکھ مطلب نہ چاہے اس کی آنکھیں اٹھ جائیں گی, اس کے چہرے پر وہ ہوتی بوڑا فتنہ ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, اور شاید یہ بیوٹی فل اس کو رکھتے ہوں گے, غیر شادی شدہ لیتے ہیں, یہ پھر یہ بچیاں جنے گی تو پھر یہ کرے گی کیا. یہ میرا خیال ان کے کچھ قوانین ہیں اس طرح کی, مطلب یعنی کہ لڑکی رکھتے ہیں جوان, یا ان کو مطلب یعنی کہ دلچسپی فراہم کرنی ہوتی ہے پیسنجروں کو, خدا بہتر جانے کیا ان کی نیتیں ہوتی ہیں, کہ وہ بہت فتنہ اور خوفناک لڑکیاں ہوتی ہیں چھٹی ہوئی ہوائی جہاز میں, ان ماں باپ پر حیرت ہے کہ جو اتنے غیر مردوں میں اس کو پھینک دیتے ہیں اپنی جوان بیٹی کو صرف پیسوں کے لیے. افسوس, 7 کروڑ افسوس, ناجائز ہے یہ نوکری, ایروسٹریس کے لیے حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, کسی کو غصہ ہے 2 روٹی زیادہ کھائے, اپنے کو دوستی رکھنی نہیں ہے تو کیا کرے. میں تو آخرت کی بات کرتا ہوں, مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. عورت تو گھر کی زینت تھی, عورت کے لفظی معنی ہی چھپانے کی چیز, یہ کیسے میدان میں آ گئی, وہ بن سنور کر آ گئی, جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گی, ویسے صنف نازک ہے, اور صنف نازک نہ اور کوئی بہت بڑا پہاڑی پہلوان بھی, وہ بھی دوزخ کا عذاب تو سہی نہیں سکے گا, برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے, اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو, ہماری ایئر ہوسٹیسوں کو, سب کو ہدایت دے کہ یہ بے پردگی والے کام نہ کریں, جہاں بے پردگی کمپلسری ہو وہاں جاب نہ کریں. بابا یہ جو دیگر سفر میں تو یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہی ہیں, سفر حرمین میں عمرے پر جا رہے ہیں, آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں, پھر ایسے میں بھی یہ ظاہر بے احتیاطی ہوتی ہیں. ہاں ہر جگہ ہوتی ہیں, بس آنکھوں کا قفل مدینہ بس لگا لیا, میں اسی لیے اسکرین یہاں سے ہٹا دیتا ہوں, یہ میری نگران شورا کی شفقت شروع کروا دیتے ہیں ترکیب سے, اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو, میں مطلب اب یہاں دیکھیں گے تو نظر وہاں بھی جائے گی. آزاد, اس کو آزاد, رمضان کا مہینہ جتنا اپنے آپ کو بچائیں اچھا ہے, تاکہ پریکٹس اور آئندہ کے لیے بھی کام آئے. اب یہ کہ اگر یہ دیکھنا جائز ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں مکس ہوتے ہیں, امرت بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, تو شیطان جو ہے وہ خامخا اپنا کام دکھائے, نفس اپنا کام دکھائے, تو آنکھیں نیچی ہوں, ضرورتاً بند ہو جائیں, اللہ کرے ایسا ہو جائے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, پلک سینا نے آنکھ کو بند کر لینا, یوں ہوئی آنکھ بند ہو گئی, یوں ہوئی تو کھل گئی, کاش ایسا ہو جائے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا, آنکھ اٹھتی تو میں چنجلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا کاش ایسا ہو میں ماشاءاللہ ہمارے جو مدنی مذاکرے میں سائیں بھائی ہیں نا ان سے بہت بعض بڑا متاثر کر رہے ہیں مجھے کہ جیسے اسکرین پر بھی نظر پڑتی ہے نا میری جو میں دیکھتا ہوں ان کو کہ کسی کی آنکھیں بند ہوتی ہے کسی کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اکثریت تو بےچارے اوپر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لیکن میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں بعضوں کو کہ یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں سر جھکا لیتے ہیں نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اللہ ان کے صدقے مجھے آنکھوں کا کفل مدینہ نصیب کرے تو اس میں یہ کہ ہے بعض ہیں ماشاءاللہ زبان کا کفل مدینہ والے بھی ماشاءاللہ اس میں ملیں گے آپ کو جو کسی کے پنچایت میں نہیں پڑھتے ہوں گے کھانے کے کفل مدینہ والے بھی آپ کو اس میں ایک سے ایک ملیں گے الحمدللہ ایسا نہیں ہماری محنت کوئی رائے گا نہیں جا رہی ایک بھی نہیں مانے پھر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تو یہ مانتے ہیں اور کئی ایسے ہوں گے جو پہلے سے ہی کفل مدینہ لگا کر یہاں پہنچے ہوں گے ماشاءاللہ مدنی ماحول ہے اپنا اور کفل مدینہ کا پیغام کوئی اس رمضان کا تو نہیں ہے نہ یہ رمضان کا ہے تو بہت پرانا پیغام ہے یہ اور الحمدللہ کئی ایک نے قبول کیا اس کے فوائد اٹھائے نہ خدا کی قسم میں تو زبان آنکھ اور پیٹ کے کفل مدینہ سے بہت یعنی کہ اپنے آپ کو بہت یعنی کہ خوش پاتا ہوں اور یقین مانے کہ پیٹ کے کفل مدینہ کو تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زبردست نعمت سمجھتا ہوں تو مجھے پتا ہے میں نے پیٹ بھر کے بہت کھایا ہے 60 سال تک میں کھاتا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ جب میں کھانے میں خاص احتیاط نہیں کرتا تھا کھا لیتا تھا پیٹ کا کفل مدینہ جب تک کتاب نہیں لکھی تھی نا اس وقت تک اتنا بھرپور مطلب میرا اس پر حالانکہ پتا تھا سب لیکن ذہن نہیں تھا اتنا وہ اے رضا ہر وقت ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا کوشش کرتا تھا چھوڑ دیتا تھا کوشش کرتا تھا چھوڑ دیتا تھا یہاں تک کہ دعوت اسلامی شروع بھی نہیں ہوئی تھی ایک بار میں میرا خیال ہے کوئی قیمہ روٹی کھا رہا تھا اور مجھے وہ یاد آ گئی روایت کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں تو میرا مجھے رونا آ جاتا ہے کیونکہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا اس طرح کی ایک روایت میں نے سنی تھی تو کبھی انہیں کہا کہ اشکبار ہو جاتی یار ہم پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں میرے آقا نہیں کھاتے تھے پیٹ بھر کے تو یہ یوں پرانا مطلب تھوڑا تھوڑا اس طرح مگر وہ بات بنتی نہیں تھی آخر جب وہ کتاب بھی لکھنے کا کوئی ذہن ہی نہیں تھا میرا وہ تو کچھ روایتیں میں نے وہ کھانے کی سنتیں اور آداب اپنا جو چیپٹر تھا تو اس کو میں نے پورا کرنا تھا اس میں ڈالنے کے لیے کچھ روایتیں میں نے جمع کرنی شروع کی کچھ حکایتیں ملی تو پھر میرا ذہن بنا کہ کیوں نہ اس کا ایک الگ سے کتاب لکھ لیں اس پہ تو میں نے پھر اس کو الگ سے میں نے اٹھایا اور یوں پھر نام اس کا پیٹ کا کفل مدینہ رکھ دیا ورنہ پہلے سے کوئی ذہن نہیں تھا نہ یہ اپنی اصطلاح تھی پیٹ کا کفل مدینہ یہ کتاب سے ہی چلی نام ہی اس کا ہی رکھ دیا تو یہ بھی اچانک سمجھو گے یہ ہماری سے وجود میں آ گئی یہ کتاب الحمدللہ جس نے بہت فائدہ دیا مجھے تو بہت فائدہ ہوا اور میں واقعی بولتا ہوں کہ مجھے بہت سکون ہے میری بہت ساری بیماریاں چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ چلی گئیں اور اب بڑی بڑی بیماریوں کے خطرات جو ہے نا جیسے دل کے امراض یہ فالج اس طرح کے امراض جو زیادہ کھانے سے جو ہوتے ہیں اس کا امکان تو ہے لیکن اب میرے کو یوں لگتا ہے کہ بہت کم امکان لگتا ہے امکان یوں ہے کہ مجھے ایک اپنے اسلامی بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں وہ فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم مطلب یعنی کہ کھانے میں تو بھرپور احتیاط کر رہے ہو تو اس طرف سے تم کو خطرہ دل کی بیماری کا نہ صحیح لیکن تم پیدل نہیں چل سکتے ہو اس لیے یہ خطرات تو رہیں گے تو ظاہر ہے کہ میں پیدل باہر جا کے چل نہیں سکتا یہ میری مجبوری ہے میں اندر اندر تھوڑا بہت ٹہلتا ہوں ادھر سے بھی ادھر بھی تھوڑا ٹہلتا ہوں نا اوپر کبھی جی چاہتا ہے کہ میں مسجد کے اندرونی حصے میں رہوں کچھ وقت گزاروں ٹہلوں تو یار مجھے بڑا تلاوت ہو رہی ہے, کوئی مبلک بیان کر رہا ہے, تو یہ جو ادھر جو بیٹھے ہوتے ہیں مجھے دیکھ رہتے ہیں, پھر یوں یوں کرتے ہیں کوئی کوئی, تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے اس سے کہ یہ میری وجہ سے ان کی توجہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یہ سن نہیں پا رہے, تو پھر میں بعد وقت چلا جاتا ہوں. تو یہ کہ جب بھی بیان ہو تلاوت ہو تو بس سننا چاہیے اس کو سر جھکا کر, بلکہ تلاوت کا معاملہ تو بہت نازک ہے کہ جو سننے کے لیے حاضر ہوا اس پر فرض ہے کہ کان لگا کر سنیں, نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں نہ اوپر دیکھیں سنیں. تو یہ آئندہ آپ احتیاط بھی فرمائیں, کسی کو ایسا کرتا دیکھ بھی لیں تو بھلے اسی وقت نہ سمجھا پائیں تو بعد میں انفرادی کوشش کریں کہ یار اپنے کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, توجہ سے سننا چاہیے. امید ہے کہ آپ تعاون فرمائیں گے. میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی رونق کے دیکھوں, آپ کے حلقے دیکھوں, کیونکہ میں معذور ہوں اس معاملے میں کہ میں آپ کے اندر آ کے بیٹھ نہیں سکتا. پہلے اندر ہی بیٹھتا تھا, سب کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا تھا, اور جو پرانے صاحب آئی ہیں سب ان کو پتا ہے, اب مجبوریاں. تو بہرحال یہ کہ آپ یہ ہوائی جہاز کی بات ہو رہی تھی, ہم کہیں اور نکل گئے. تو یہ سکون بخش ہیں کفل مدینہ کے معاملات. آپ آنکھوں کا کفل مدینہ لگاؤ گے, ایئر ہوسٹیس کو بھی نہیں دیکھو گے, عام عورتوں کو بھی نہیں دیکھو گے, آپ اپنے اندر ایک سکون کا جذبہ پاؤ گے, امردوں کو نہیں دیکھو گے, بھلے وہ کچھ ہوتا نہیں آپ کو دیکھنے سے, پھر بھی خطرہ رہتا ہے, تو بچنا اچھا ہے. اور عورتوں کو تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں, کچھ ہو یا نہ ہو وہ دیکھنا ہی ہونا ہے, عورت الگ چیز ہے, امرد الگ چیز ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عورت کے ساتھ دو شیطان, یا اعلی حضرت نے لکھا ہے عورت کے ساتھ دو شیطان اور امرت کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں, 70. تو اس لیے وہ زیادہ معاملہ اس کا, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں, نہ اس کو ہٹایا جائے, نہ اس کو جھاڑا جائے, نہ اس کو ایزا پہنچائی جائے, اس کا غریب کا کوئی قصور نہیں. ویلکم, وہ بیچارہ آتا ہے سنتیں سیکھنے کے لیے, مرحبا, 7 کروڑ مرحبا. کسوٹی اس کی نہیں ہماری ہے, امتحان اس کا نہیں ہمارا ہے, ہمیں بچنا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں محفوظ رہنا ہے, اپنی آخرت کو بچا کر رکھنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ اس کا غریب کا کوئی قصور ہی نہیں ہے نا. جیسے کہ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے, بڑے حسین تھے, امرد حسین. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پہلے حفظ تو کراؤ, یعنی کہ کچھ بڑا ہو جائے گا حفظ کر رہا ہوں. تو ایک ہفتے کے بعد آ کے پھر کھڑے ہو گئے, حضور میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا میں نے کہہ تو دیا کہ حفظ کر کے آؤ, قرآن پاک یاد کر لو پورا. تو وہ کہنے لگے وہ تو حضور میں نے یاد کر لیا. بولا ہفتے میں یاد کر لیا؟ بولا جی سرکار میں نے یاد کر لیا. اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے کہ یہ بچہ تو بہت ذہین ہے, حفظہ اس کا کیسا زبردست ہے. تو اس کے باوجود ہاں آپ نے اس کو حکم دیا کہ سر منڈوا دو, تو محلوق ہو کر حاضر ہوئے, حلق کروا لیا انہوں نے, کہ وہ گنجا کر دینے سے تھوڑا حسن میں اٹریکشن میں کچھ نہ کچھ امرت کے کمی آتی ہے. اس لیے میں امرتوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کم از کم یار زلفیں رکھو ضرور, اگر وہ رکھنی بھی ہے تو آدھے کان تک, اور اگر گنجا بھی کروانا ہے تو اجازت ہے ظاہر, تو اگر رکھنی ہے نہیں کروا سکتے گنجا تو آدھے کان تک. یہ لہراتی بل کھاتی بھی نہ رکھے, یہ 20-22 سال 23 سال تک عام طور پہ امرد رہتا ہے نوجوان جو ہوتا ہے, اس کو یہ بل کھاتی ہوئی, یہ پھر ان کی وہ مزید اٹریکشن بڑھتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو وہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اب پڑھنے کے لیے بہرحال اب تو کوئی صورت نہیں تھی ان کو ٹالنے کی, تو پھر بھی میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کہ تقوی جن پر خود ناز کرے, انہوں نے ان کو دیوار کے پیچھے بٹھا کر پڑھانا شروع کیا, دیوار یا ستون کے پیچھے بٹھا دیا تاکہ ان پر نظر نہ پڑے. میرے آقا امام اعظم کا ایسا آنکھوں کا کفل مدینہ تھا. ہے کوئی ایسا استاد؟ پھر امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ تو تھے تو بہت ذہین, یہ پڑھتے گئے اور اتنے ذہین ثابت ہوئے کہ مجتہد کے درجے کو پہنچ گئے. اسلام میں جو اب تک اعلی حضرت نے لکھا ہے جب تک اور اس کے بعد بھی کوئی اجالا نظر نہیں آ رہا مجتہد کا, بلب روشن نہیں ہوا ہے. اور جو دعوے کرتے ہیں اللہ بہتر جانے, ان کو مجتہد کی تعریف بھی آتی ہے کہ نہیں؟ ابھی فی الحال کوئی مجتہد ہوتا تو اپنے کو پتا چل جاتا, ان علماء سے سن لیتے اپنے کہ ہاں بھائی فلاں اٹھا مجتہد. تو ابھی تو کوئی ایسا نظر نہیں ہے, مجتہد نہیں آ سکتا ایسا نہیں ہے, نبوت کی طرح نہیں ہے کہ وہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, مجتہد آ سکتا ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہوں گے. تو خیر, تو عرض کر رہا تھا کہ وہ مجتہد کے درجے کو پہنچ گئے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, اور محرر مذہب قرار پائے. نہیں, امام اعظم وحنیفہ کا مذہب لکھا انہوں نے, محرر مطلب تحریر کرنے والا. امام اعظم وحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے, اس کے باوجود کتنی ان کی شہرت اور عظمت ہے. کروڑ ہا کروڑ امام اعظم کے غلام دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, کروڑ ہا کروڑ مزاروں میں چلے گئے دین کی خدمتیں کر کے, اور آج بھی ان کی خدمتیں زندہ کتابوں کی صورت میں, فیوز و برکات ان کے مزاروں سے لوگ پا رہے ہیں. تو ان کا تقویٰ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنے متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ خوبصورت شاگرد کو وہ ستون کے پیچھے بٹھا کر آپ نے ان کو پڑھایا. اللہ اللہ اللہ, اللہ ان کے صدقے ہم سب کو آنکھوں کا قفل مدینہ دے دے. آمین. کوشش کرتے رہو. آمین. ٹوٹے گا پھر کوشش کرے, پھر ٹوٹے گا پھر کوشش کرے, پھر ٹوٹے کروڑ بار ٹوٹے. اب مایوس نہ ہو, وہ چونٹی چڑھتے چڑھتے دیوار, گرتے پڑتے گرتے پڑتے چڑھتے, آخر کار تو پہنچ ہی گئی نا اپنے چھت پر. تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پہنچ گئے, اس کوشش کا بھی ثواب ملے گا. قفل مدینہ لگا رہے گا, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی بابا ہمارے اسلامی بھائی نے حرم شریف کی بات کی, حج اور عمرے کی بات کی. اس وقت الحمدللہ مکہ مکرمہ کے فیضان مدینہ سے بابا ہمارے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ براہ راست ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحلیم اطہر کر رہا ہوں مکہ کی طرف سے. ماشاء اللہ, یہاں پر کئی اسلامی بھائی ملکوں کے ساتھ آپ اگر مقابلے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ بابا آپ وہاں سے حرمین طیبہ کی حاضری. عبدالحبیب بھائی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, شاید سگنل پرابلم نہ ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مکہ پاک کئی اسلامی بھائی جمع کر مدنی مذاکرات میں کئی ملکوں یہاں جمع ہے. آواز کٹ کر کے آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی. جی مدینہ اب بات کر رہی ہے. اب بات کر رہی ہے. جی بھائی عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہاں کئی ملکوں کے اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. الحمدللہ ہند کے, یو کے کینیڈا کے, افریقہ کے, اور یہاں مکہ پاک کے اسلامی بھائی بھی جمع ہیں, اور ماشاءاللہ یہاں پر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اور بابا کی بارگاہ میں ہم سب دعا کے ملتجی ہیں کہ دعا فرما دیں کہ ہم سب کی یہاں حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, مکہ پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں. آمین اللہم آمین. بابا یہاں آنے کے بعد یقیناً دل کی کیفیت اور ہو جاتی ہے, اور بالخصوص جب آپ کا وہ کلام پڑھتے ہیں یہاں آ کر تو دل کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اسلامی بھائیوں کو رقت عطا فرمائے. آپ دعا فرمائیں. آمین. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ آ مکے میں پھر آ گیا یا الہی, نرد کر کو جا گیا الہی, نرد کر کوئی التجا گیا الہی, درد کر کوئی التجایا مقبول ہر ایک دعایا الہی ہو مقبول ہر ایک دعایا الہی بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے ہمیں مرشد کا صدقہ گناہوں سے ہر دو بچایا الہی خدایا آپ میرے کافر میں سے بچانا خدایا پورے پاس میں سے بچانا نکل دم یا الہی پڑھو کل مجب نکل دم یا الہی مسلمان ہے آثار تیری عطا سے مسلمان ہے آثار تیری عطا سے مسلمان ہم ساتھ تیری عطا سے مسلمان ہم ساتھ تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمایا الہی ہو ایمان پر مایا الہی تجھے واسطہ پیار کعبہ کا مولا تجھے واسطہ پیار کعبے کا مولا میری بخش دے ہر خطایا الہی میری خطایا الہی میں پاکے پھر آ گیا الہی کرم کا تیرے شکر ہی آیا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا کرم یا الہی دکھا دے نبی کا کرم یا الہی میں ہر شرف حج کا پاؤں لے آؤ شرف حج کا پاؤں ہر لے آؤ شرف حج کا پاؤں چلے سیب پھر کافلا برس تو حرم کی فضا میں برس تو مینا کی ہوا برس تو حرم کی فضا کی فضا ایمان کی سلامتی کی دعا کی التجا ہے. ہمیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا ادب نہیں آتا کا پاپا, ہمیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ مقبول حاضریہ ہو جائے, یہاں کا ادب نصیب ہو جائے. پاپا اپنی دعا سے ہمیں نوازتے رہیے. یہاں اسلام بھائی آپ کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں مکے میں آپ کے ساتھ دعا کرنے کا شرف ملا. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں اور یہاں فیضان مدینہ میں جو آپ کے ساتھ اس لائن پہ موجود ہیں, بلکہ مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کے حق میں قبول فرمائیں. پاپا گفتگو تو سوال بھی کرنے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ یہاں دنیا بھر کے کئی ممالک کے اسلام میں موجود ہیں, مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں, مدنی چینل الحمدللہ بہت شوق سے اسلام میں دیکھ رہے ہیں, بلکہ یہاں آنے والوں کے لیے مدنی چینل ایک ساتھی کی حیثیت رکھتا ہے. الحمدللہ ہماری تربیت ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے حرمین طیبین کے حوالے سے بھی کفل مدینہ کا ذہن دیا. پاپا سب سے پہلے تو الحمدللہ یہاں جو اسلام میں موجود ہیں انہوں نے یہ نیت کی ہے کہ رمضان میں جو عمرہ کیا ہے اس عمرے کا ثواب یہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تقبل اللہ. اب آپ چاہیں تو مدری چینل کے ناظرین کو یا جس کو چاہیں آپ اس کو اگر دینا چاہیں اور کوئی مدری فیس بھی لینا چاہیں ہمارے اعتکاف میں جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں, بلکہ دنیا میں کئی مقامات پر الحمدللہ 30 روزہ اعتکاف کی باہر ہیں, تو بابا آپ ان کو بھی اگر یہ ثواب جس طرح آپ کو مدری فیس لے کر دینا چاہیں رمضان میں, کئی اسلامی بھائیوں کے عمرے کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. جو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرے ان شاء اللہ اس کو بھی یہ عمرے کا ثواب پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اس طرح بہنیں جو اپنے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع کریں گی انشاءاللہ ان کو بھی یہ ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا ساتھ ساتھ یہاں مختلف ممالک کے اسلامی بھائی ہیں تو کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. رضوان بھائی آپ اگر سوالات ایک ساتھ لکھ لیں ہم وہ سوالات کر دیتے ہیں, پھر بابا باری باری سب کے جوابات ارشاد فرما دیں. اب آپ نے ابھی جو نگاہوں کے کفل مدینہ پر کلام فرمایا اور بالخصوص آپ نے فرمایا کہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے بھی نیچی نگاہیں رکھتے ہیں, تو مدنی چینل دیکھتے ہوئے ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ مدنی چینل تو ظاہر ہے ہم مبلک کو بالخصوص آپ کا دیدار کرنے کے لیے کئی اسلام بھی دیکھتے ہیں, تو اور جو فیضان کی اس وقت موجود ہیں کے دیدار تو برکتیں ہی اور ہیں, تو وہ دیدار مرشد کریں یا نگاہیں نیچا رکھیں؟ اور اسی طرح مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین وہ کیا کریں, کیا مدنی چینل آن کرنے کے بعد اس کی آواز کی برکتیں حاصل کریں, نگاہیں نیچی رکھ کے مدنی مذاکرے یا بیانات سنیں یا مدنی چینل دیکھا کریں؟ ایک سوال تو پاپا یہ میری طرف سے تھا. اب ہمارے ساتھ الحمدللہ کینیڈا کے اسلامی بھائی ہیں جو یہاں پر عمرے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ, وہ پاپا کو سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں کینیڈا کے اوٹوا شہر سے یہاں پر حرمین شریفین میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ عزوجل یہاں پر مدنی قافلے میں شریک ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جو زائرین یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے, وہ مدنی کہاں کی کس طرح سے یہاں ترتیب بنے؟ جزاک اللہ. اب ایک ہند کے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں بابا, وہ انشاءاللہ سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق اتاری ہے, میں بمبئی ہند سے آیا ہوں. مدنی قافلے کا میں خدمت کی ذمہ داری ہے. میرے بابا جان, میرا سوال اس طرح ہے کہ کعبہ کا طواف کرتے وقت کئی لوگ میوزیکل موبائل کے اندر میوزیکل ٹون ہوتی ہے, بلکہ ماشاء اللہ عز و جل کئیوں کے موبائل میں گانے بھی بجتے ہیں, آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور ہند کے اسلامی بھائی ہیں بابا, وہ بھی سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بابا جی, یہ میں محمد بن اختاری مکہ شریف سے بول رہا ہوں. میں ہند مرادہ ٹھاؤ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, ہم حرم شریف میں جو لوگ اپنے ساتھ بچے لاتے ہیں, بچے شور مچاتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں, اس میں آپ کی کیا ہے؟ بابا الحمدللہ, مدنی قافلے کی ترتیب میں ہمارے عارف پاکوٹا حرم طیبہ آئے ہوئے ہیں. یہاں مکہ پاک میں مدنی قافلوں کی جو بہاریں ہیں, یہ دو مدنی قافلوں کی بہاریں بابا آپ کو سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, دعا کریں کہ ہم سب کی کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. بابا الحمدللہ, مکہ مکرمہ میں عمرے پہ آئے ہوئے مختلف لوگوں سے ہم ملاقات ہوئی. ایک بار انڈیا ہند آگرہ سے آئے ہوئے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور ہوٹل میں الحمدللہ تربیتی حلقہ لگایا گیا. جب نماز کے فرائض واجبات وغیرہ بتائے گئے تو ایک فیکٹری کے مالک جن کی عمر 66 تھی, وہ اس حلقے میں رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے آج یہاں آ کے نماز کے واجبات آپ لوگوں نے بتائے, فرائض بتائے, مجھے تو اس سے پہلے نہ واجبات بتاتے نہ فرائض بتاتے. اس کے بعد وہ رونے لگے. اسلامی بھائیوں نے ان کو حوصلہ دیا. اسی میں سے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ میں جب اصلی طواف کرتا ہوں تو اس کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح بھی کرتا ہوں. تو ہم نے ان کو صحیح کا طریقہ اور پھر یہ نماز کا طریقہ کچھ بتایا. تو اس پر وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے میں کتنے ماہ یا کتنے ہفتے میں بھی سیکھنے کے لیے کیا کروں. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ راہ خدا میں پوری زندگی بھی سفر کر کے علم دین سیکھے تو کم ہے. انہوں نے کم از کم 12 ماہ سفر کے لیے اپنا نام الحمدللہ سب نے لکھایا, سر پہ سب اماموں کے تاج سجائے. الحمدللہ جب مدینہ کا انہوں نے سفر کیا تو آداب مدینہ, حاضری مدینہ کا طریقہ بتایا. ان سب نے روتے ہوئے الحمدللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا, اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کو اشک بار آنکھوں سے انہوں نے دعائیں دیں. بابا حرم شریف میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی انفرادی کوشش میں. وہ نوجوان ملیشیا سے آئے ہوئے تھے, تو جب ملاقات ہوئی ان کو ترغیب وغیرہ دلائی تو وہ کچھ شرعی احکام پوچھنے کے لگے عمرے کے. انہیں بتایا گیا تو وہ نوجوان کہنے لگا مجھے غسل کے متعلق کچھ پوچھنا ہے. جب انہیں غسل کے متعلق انہوں نے یہ سوال کرا مجھے غسل کا طریقہ بتائیں, تو مسجد الحرام میں جب انہیں غسل کا طریقہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے آج تک ایسے کبھی غسل کیا ہی نہیں ہے. اسی وقت اس نوجوان کو مسجد الحرام سے باہر لے کر آئے, پھر اس کو بتایا کہ یہ جو غسل کا طریقہ ہے شریعت میں کہ جب احتلام ہو جائے غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا ضروری ہے. تو وہ رونے لگا نوجوان, اس نے توبہ کری اسی وقت, اور الحمدللہ مدنی قافلے کی نیت کی نماز کے دیگر جو دم واجب ہو جاتے ہیں صدقے واجب ہو جاتے ہیں اس کو اس حوالے سے یہاں تربیت دی. الحمدللہ وہ قادری اتاری سلسلے میں داخل ہوا, اپنا ای میل ایڈریس دیا, اور الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ بھی اس نے یہاں لکھا دی. بابا یہاں کوششیں کر رہے ہیں مبلغین اسلامی بھائی, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انفرادی کوششوں میں اور برکتیں دیں, مدنی قافلوں کا سلسلہ پوری دنیا میں عام ہو جائے. بابا انگلش سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. یا مرشدی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بابا, آئی امبریس اسلام اپروکسیمیٹلی 5 ایئرز اگو. ہم ود یور بلیسنگ بابا, وہ ہیونٹ آئی ریسیوڈ. الحمد للہ بابا, ود یور فیوض اینڈ برکات آئی گاٹ دی مدنی انوائرمنٹ آف دعوت اسلامی. ود یور فیوض اینڈ برکات آئی بیکیم دی مرید آف سیدنا عوفی عائدن رضی اللہ تعالی عنہ تھرو یو. And alhamdulillah, Baba, with your du'as, today I am this sinful person is in Makkah al-Mukarramah. Baba, make du'a that my umrah is accepted, and make du'a that one day we get to make umrah and tawaf of the Kaaba behind you, Baba. Jazakallah. Baba, my question is this, that here we meet so many Islamic brothers, who are associated with the Madani environment of Dawat Islami, but whilst in Harimain Sharifain, they don't wear the crown of the Greeny Imamah upon their heads. Baba, what would you say to such Islami brothers? Jazakallah khair. Ameen. Baba, inka ye Islami bhai jo England se tashreef laaye hain 5 saal qabl, inhone kaha ki maine Islam qubool kiya aur aapke faiz se mujhe madani mahol mila, ghausay paak ka main murid hua aur aaj aapki hi barkaton se main مجھ جیسا گناہگار حرم پاک میں آ چکا ہے. میں نے کعبہ مشرفہ کا طواف کیا اور آپ دعا فرمائیں کہ میرا یہ سفر قبول ہو, بلکہ میری خواہش ہے کہ میں ایک بار ایسا بھی مجھے موقع ملے کہ آپ کے ساتھ طواف کرنے کی سعادت حاصل کروں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں بہت سارے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی, وہ دعوت اسلامی سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن کافی اسلامی بھائی تو کا امامہ ہے لیکن بہت سارے امامہ نہیں پہنچتے سب امامہ. اس بارے میں آپ اسلامی بھائیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پاپا یہ سوالات کے جوابات تو آپ سے لیں گے, لیکن آج چونکہ مدنی قافلے کا مدنی مذاکرہ ہے تو آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ مکہ پاک میں رکن شورا لقمان باپو بھی ہمارے ساتھ ہے جو قافلہ کے شورا کی طرف سے نگران ہے. تو لقمان باپو انشاءاللہ اب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ شریف پہ حاضری ہے, آپ دعا فرمائیں کہ بعد اب حاضری ہو جائے. آمین. اور الحمدللہ مدنی قافلے بھی یہاں ترکیب بن رہی ہے اور ہمارے اسلامی بھائی روزانہ حرم میں جا کر اسلامی بھائی پہ انفرادی کوشش بھی کر رہے ہیں اور روزانہ یہاں قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. دعا کریں کہ دنیا کی جو اسلامی بھائی یہاں آئے, میری قرض ہے آپ اپنے ذریعے یہ پیغام دو لوگوں کو پہنچائیں کہ جو بھی اسلامی بھائی آئے ہیں یہ ہمارے ذمہ داران کے پتے لے کر آئیں اور ان سے رابطہ کریں تاکہ ان کو آسانی ہو اور ہمارے یہاں قافلوں میں یہ شرکت کر سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ عبد الحبیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. یہ پہلا سوال اپن کا تھا کہ وہ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد, سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں, پورے پورے جنا ستم کیا طیبہ نظر میں پھر گئے, پورے جنا ستم کیا طیبہ نظر میں پھر گیا, چھیڑ کے ذکر چھیڑ کے گل کو پھول کے کھار کھائے کیوں, پورے جنا ستم کیا طیبہ نظر میں پھر گیا, چھیڑ کے پردے حجاز دیس کی چیز گائی کیوں, ہونا ہوا آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. تو میں ہمارے ان عاشقان رسول کو جنہوں نے مکہ مکرمہ سے برائے راست ہمیں دعاؤں سے نوازا, عمرے کے ثواب کا تحفہ جو کہ یقیناً انمول تحفہ ہے اس سے ہم کو مالا مال کیا, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ حرم شریف کی فضاؤں میں پہنچ گئے. آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, مکہ مکرمہ کی فضا ہے کیا بات ہے, آ کے روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. تو ماشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت بہت کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں حاضری حرم کی. میرے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, ہمارے متقفین کے لیے برائے کرم دعائے خیر فرماتے رہیے. مدنی چینل دنیا بھر میں خوب عام ہو, ترقی ہو, اخلاص کے ساتھ ایک کام ہم کرتے رہیں, اس کی دعا سے ہم کو ضرور نوازیے گا, ہم بے حساب بخشے جائیں, یہ بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس وقت تو 12:12 ہو چکے ہیں اور ہمارا ہدف تھا 12 ختم کرنے کا, کیونکہ پھر سحری کے وقت بھی مدنی مذاکرے کی ایک نشست ہوتی ہے جو کم و بیش 1 چلتی ہوگی, کھانا بھی ساتھ ہوتا ہے اور مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے, اور کبھی سے پیشاب کی شدت مجھے, ان کے جوابات اگر دیتا ہوں تو شاید سحری یہی ہو جائے. آپ تو 2 آپ کا مسئلہ 2 کا فرق ہے, ہمارے ٹائم کو بھی آپ حاجی عبدالحبیب کو تو پتا ہی ہے یہیں کے, تو اس لیے آپ مجھے ٹائم دے دیں کہ کل کس وقت آپ مدنی چینل پر سب جمع ہو جائیں گے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں. میرا مشورہ بابا آپ ہی انہیں وقت عطا فرما دیں. کل رات کو مدنی مذاکرہ, کل جمعرات ہے انشاءاللہ جل جلالہ, عصر تا مغرب تو وہ اجتماع کی پہلی نشست ہے, پھر وہ ساری رات تو اپنے کو یہاں ہوتا ہی اجتماع, اشراق و چاش تک چلتا ہے, تو رات میں تراویح کے بعد حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا کل بھی رات کو انشاءاللہ. کل معمول سے کچھ بڑھ کر انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں سائیں بھائی شریک ہوں گے, امید ہے کل میں اس مدنی مذاکرے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ ان کو تو 2 کا فرق ہوتا ہے. ہم اگر یہاں شروع کریں گے جیسے کہ ان کے 9 تقریباً 9:15 اپنا مدنی مذاکرہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے, 9 کے آس پاس تو تلاوت شروع ہو جاتی ہے, اتنی جلدی یہ جمع ہو سکیں گے یا کیا تو یہ بتائیں گے نا. 12 کے بابا یہاں پر میسج آیا ہمارے وہاں کے 10. اچھا وہاں کے 10 کے بعد سے لے کر ہم کسی مناسب وقت پر جوابات شروع کر دیں گے, یہ مطلب ہمارے یہاں کے جب 12 ہوں گے تو وہ اللہ نے چاہ تو وہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ, تو اس میں مناسب وقت پر میں جواب دے دوں گا, کئی سوالات ہیں نا میں کوشش کروں گا. یہ تو پھر ان کے لیے تو یہ خوش قسمت ہی ہے نا بابا, تو اور بھی ماشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی. بہتر ہو جائے گا بابا انشاءاللہ تعالی, اللہ بہتر کرے گا. الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تاجداری حرم اے شہنشاہ دی تاجداری حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہے دم کروڑو درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہے دم کروڑو درود اور سلام دور رہ گئے کہنا دم ٹوٹ جائے کہیں دوری رہ گئے دم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبا میں میرے ماہ موبی کاش تیبا میں میرے ماہ موبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہے دم کروڑو درود اور سلام کوئی حسین عمر پاس میرے نہیں کوئی حسین عمر پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہے دم کروڑو درود اور سلام پھر بلا لو مدینے میں آقار کو پھر بلا لو مدینے میں آقار کو یہ تڑپتے ہیں تیبا کے دیدار کو یہ تڑپتے ہیں تیبا کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ گئے دم کروڑو درود اور سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ گئے دم کروڑو درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہے دم کروڑو درود اور سلام تم پہ ہے دم کروڑو درود اور سلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صدا گیت ہو توفیق ایسی عطا یا الہ.